हाँ गोष्ठ गोष्ठी में जो चर्चा हुई ना सुबह वो बात कर। हाँ तो उसमें फिर अभी उसका भी फिर संक्रमण होने की बात है, अगर अमानवीय से मानवीय हो जाए तो फिर वो भी स्वभाव हमारा बदलता है। अभी तक हम ऐसा ही मानते हैं, वैसे तो हम अभी भ्रमित, इसमें थिन लाइन इतना है कि स्वभाव धर्म गुण इसको ठीक तरीके से पहचान नहीं पाते, ऐसी बात हुई। और उसमें फिर तो इसको कैसे बदला जाए, तो शिक्षा यही उसका आधार है, उसी आधार पर हम दीनता हीनता क्रूरता से धीरता वीरता उदारता तक पहुंच सकते हैं। तो ये धीरता वीरता उदारता न्याय को लेके है, तो न्याय ये फिर व्यवस्था है और वो शिक्षा के आधार पर आपको सही जीना आपको समझ में आ जाए, इसी अर्थ में वो ये सब बात हो रही है। तो उसमें धीरता जो है मेरा न्यायपूर्वक जीना है, वीरता जो है वो संबंध को लेके है कि दूसरों को भी ऐसे जीने के लिए अवसर मिले, और तीसरा उदारता जो है व्यवस्था के रूप में है, न्याय के लिए तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करना है। तो स्वयं के लिए, संबंधों में और व्यवस्था में, ऐसे ये तीन स्तर उसके दिखाई देते हैं। और कल बहुत बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था, उसका भी हमारे ग्रुप में चर्चा हुई कि साधनादि दिन जो कहा था, तो हम तक अभी तक हम यह मानते हैं कि हम जो पढ़ाई किए हैं, जो अच्छे मार्क लाए हैं, जो सीधा चले हैं, तो वो कहा हम क्या बोलते हैं, हाँ सफल, हम उसको जो सफलता माने हैं, तो वो एक्चुअल में चालाकी बदमाशी है। तो वो बहुत ही जुड़ जाता है, हम लगता नहीं कि हम चालाकी कर रहे हैं, लेकिन उसको सूक्ष्मता तक नहीं देखेंगे तो हम इसको देख नहीं पाएंगे कि हम अमानवता में जी रहे हैं। तो हर चीज को हमको सूक्ष्मता तक ले जाने की जरूरत है। उसके बाद फिर शाम के सत्र, हाँ एक और एक बात हुई थी, मूल्यांकन जो होता है वो व्यवस्था में होता है, और पोजीशन हमको समझनी है। पोजीशन माने मेरा दायित्व कर्तव्य क्या है, ये मैं समझ सकता हूँ, मेरा कोऑर्डिनेट अगर मैं लोकेट कर दूँ तो मेरा क्या दायित्व है कर्तव्य है, और उस आधार पर आगे बढ़ते हुए जो व्यवस्था में हम आगे बढ़ेंगे तो व्यवस्था में ही हम मूल्यांकन कर पाते हैं। शाम को जो चर्चा हुई वो स्वभाव को लेकर ही, रूप गुण स्वभाव धर्म के अर्थ में हुई। रूप गुण में अर्थ पे अगर स्वभाव को पहचानते हैं तो अमानवीयता है, और धर्म के आधार पर हम स्वभाव को पहचान पाते हैं तो मानवीयता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। फिर इसी का आधार फिर से शिक्षा है एक, और फिर उसमें ये जो धीरता वीरता उदारता है उसको आगे बढ़ाया गया, तो वो दया कृपा और करुणा के तरफ हमने उसको देखा और समझा। उसमें जो जो महत्वपूर्ण एक बात हमको पकड़ में आई वो है योग्यता की। हमको अगर जांचना है तो योग्यता के आधार पर जांचना चाहिए, और दूसरों को जांचते वक्त चाहत के आधार पर, योग्यता के आधार पर उसको जांचना चाहिए। अगर हम चाहत को छोड़ दें और योग्यता को जांचने लगे तो गड़बड़ होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि मूल चाहत को देखते हुए ही दूसरे मानव को समझना ये सबसे बड़ी चीज है जो हम पहले से बात कर रहे हैं। तो चाहत को पकड़कर ही योग्यता को देखना चाहिए अगर दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार हुई। और एक बात हमने प्रश्न वहां पूछा था, शायद यहां भी उसको कर लेंगे, लेकिन आंसर हुआ था कि जैसे भ्रमित है, दूसरों की बुराई करो अपनी जगह बनाओ, एक अप्रोच ये हो सकता है, या दूसरों की बुराई जो है उसको अच्छा ही कहते रहो और अपनी जगह बनाओ। तो फिर एक प्रश्न हमारे यहाँ बना था कि अगर हम जी रहे हैं, अगर दो लोगों के साथ कहीं काम कर रहे हैं, हम करते ही रहते हैं, और दो लोगों के साथ काम करते हुए हम अगर दोनों से जुड़े हुए हैं और उन दोनों में कुछ टकराव है तो उसको हम कैसा देखें, ये प्रश्न हम बना था, तो इसको भी रखेंगे। तो ये हाँ, और जो खुद को देखे जो ऑब्जर्वेशन की बात है, और एक बात हुई थी मैं भूल गया कि ये जो व्यवस्था जो बनने वाली है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल नहीं है, इन्वॉल्वमेंट मॉडल है। तो उसमें कर सकते हैं से करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो गया तो कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, उसमें कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं यहां तक हम पहुंचेंगे तो हम अच्छी तरह से उसको समझ पाते हैं। तो ये सारी बातें हमारे ग्रुप में हुई थी। तो एक ही प्रश्न वो आया था, उसका उत्तर थोड़ा बहुत हो ही गया था कि उसको कैसे देखा जाए। उसका आंसर जो आया था वो भी बता देता हूँ और आगे बढ़ेंगे। तो उसमें कहा था कि ये दूसरों की बुराई के जो अपनी जगह बनाने की बात है, उसमें फिर हम खुद को देखना सीखें। अगर हम खुद को देखना नहीं सीखेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। हम मूल्यांकन की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, या हम कहाँ हैं हमका पोजिशन लोकेट करना पड़ेगा, या हम समझने वाले हैं या समझाने वाले, इसको ठीक तरीके से पहचाने और जो भी टकराव है उसको अपने में ही देखें और रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसी बात हुई थी। थैंक यू। ग्रुप नंबर दो, कुछ प्रश्न रह गया अपने में अपने ग्रुप से? आप कर दी। दिक्कत क्या है, शब्द हमारे पास बहुत पुराने हैं। जी जी हाँ, उन शब्दों में हम फंस जाते हैं। क्या कृपा करना पाए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे सही अर्थों में जब जाएंगे ना तो बात क्लियर हो पाएगी। तो अभी जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में जो प्रश्न आया था कि यदि कहीं पे ऐसा होता है कि किसी भी काम में स्किल वाले लेवल पे भी दो जगह पे यदि दो व्यक्तियों के बीच में हमें ऐसा लगता है कि काम करते हुए फसाहट थी, तो हमारे ही ग्रुप में चर्चा के दौरान ये निकला कि फिर सबसे पहले तो ये देखा जाए कि अपना मूल्यांकन व्यवस्था के अर्थ में किया जाए कि अपन उस व्यवस्था में जो है अपनी भागीदारी के हिसाब से आए हैं, और अपनी पोजीशन के हिसाब से ये समझ में आए कि भाई हम जो रहता है यदि समझने वाले हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो दोनों के बीच में जो भी कार्यक्रम चल रहा है उससे हमारे ऊपर ऊपर यदि दबाव आ रहा है तो फिर हमको अपना देखना पड़ेगा कि हमारा व्यवस्था में ध्यान है या कहीं और ध्यान है। और तीसरी चीज़ ये आई थी कि यदि उसको देखते हुए हम रिएक्टिव मोड में आ जाएंगे फिर तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि वास्तव में हम व्यवस्था में के आधार पर अपना मूल्यांकन कर पा रहे हैं या हमारी फसाहट कहीं और है। तो ये जो है थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हुआ था। हाँ, मैत्री के बारे में ये आया था कि ये पूरा कार्यक्रम व्यवस्था मैत्री के बिना आगे नहीं चलती। यदि व्यवस्था दिमाग में है तो मैत्री, मंगल मैत्री जो सबसे पहला कार्यक्रम होगा उस पर काम करना पड़ेगा, तभी ये फसाड़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो था एक हिंट आया था, लेकिन हमें लगता है कि इस पर और थोड़ा सा क्लियरिटी जो था भैया की तरफ से हम चाह रहे थे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, अगला ग्रुप, ग्रुप नंबर दो। ग्रुप नंबर तीन। अच्छा, और कोई ग्रुप से? ग्रुप नंबर चार। कुंती बेटा जी आ रहे हैं आप? चेस्टा। हाँ, कोई भी यदि और कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहे, यदि ग्रुप का कोई साथी नहीं है तो कोई दूसरा ग्रुप की तरफ से आ जाए तो भी चलेगा। बढ़िया भैया जी, आइए। ग्रुप नंबर चार, ग्रुप नंबर चार से भगवत भैया जी। सभी को नमस्ते। अपने ग्रुप में भी स्वभाव के बारे में ही चर्चा हुई, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, इसके बारे में ठीक से सभी सभी लोगों ने ठीक से चर्चा किया। उसमें एक एक और दो चार मुद्दे और हो गए थे कि इन्वॉल्वमेंट अगर होता है व्यवस्था में तो वो उदारता पूर्वक अपना व्यवहार माना जाता है। अगर वो कंट्रीब्यूशन टाइप में, मतलब हम व्यवस्था में जुड़ भी गए हैं और कंट्रीब्यूशन की अपनी मानसिकता के साथ हैं, तो फिर वो व्यवस्था में जुड़ना उन अर्थों में नहीं होगा कि जिनमें अपनी चाहत के अर्थों में नहीं हो पाएगा। एक कि व्यवहार क्या है, बात वैसे उससे ही शुरू हुई थी चर्चा की कि व्यवहार क्या है, तो व्यवहार के बारे में भी बातें की गई थी। तो ये कि मुद्दा था स्वभाव, तो धीरता वीरता उदारता ये तो सबको ठीक से समझ में आया ही था, दया कृपा करुणा उसमें हालांकि अभी पात्रता नहीं है लेकिन फिर भी शब्दों का अर्थ तक पहुंचने में सभी अच्छे से ऐसा समझ में आया कि ठीक ही है। हेलो, आप सभी को नमस्ते। हमारे ग्रुप से साधना बहन है नहीं, तो जितना मुझे ध्यान है मैं बता देता हूँ। हमारे ग्रुप में तो शुरुआत वहीं से हुई थी कि अभी हम अमानवीयतापूर्ण कैसे जी रहे हैं, रूप पद बल धन के हिसाब से, और जो भी अपनी दीनता हीनता क्रूरता में हम अभी जी पा रहे हैं। तो यदि हम धीरता वीरता उदारता में जीना चाहते हैं तो उसमें न्याय घटित होना बहुत ज़रूरी है। साधना बहन ने रवि भैया से भी शेयर किया और सभी जो टीम में जो भी मेंबर बैठे थे उन्होंने भी इस बात को बढ़िया से समझा कि किस प्रकार से न्याय घटित होगा। और मेरा यदि न्यायपूर्वक जीना होता है, मैं यदि न्यायपूर्वक जीता हूँ, इसका मतलब है कि मैं धीरतापूर्वक जी रहा हूँ। और उसी दूसरों के लिए जो मतलब मेरा जीना ही जो है वो वीरता के रूप में प्रेरणा देगी दूसरों को जीने में। ये इस प्रकार से जो है वीरता और उदारता के लिए फिर अपना तन मन धन का इन्वॉल्वमेंट विधि से लगाना है ना। तो ये जो है धीरता वीरता उदारता। दूसरा, एक याचक और प्रदायी के रूप में मैं खुद को देखूं, ये नहीं कि मैं ही मतलब मैं याचक कोई मैं याचक के रूप में देखता था अभी तक या मैं प्रदायक के रूप में देखता था। तो इसमें ऐसा है कि याचक भी मैं ही हूँ, प्रदायक भी मैं ही हूँ, यानी स्वयं को जो मुझे खड़ा करने मुझे स्वयं को ही देना है इस प्रकार से। और दूसरा, यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को मैं स्वीकारता हूँ तो उसमें जो है उसमें न्याय न्याय को जो वो घटित हो पा रही है उसको मैं देख पाऊँ, ऐसी मेरी न्याय न्यायदर्शिता जो है मेरी बने, न्याय को देखने की एक योग्यता बने, इसमें बात हुई थी। और लगभग मतलब कल जो सुबह शाम की दोनों जो सेशन थे उस पर बहुत अच्छे से बात हुई थी, क्योंकि मैं प्रेजेंट करने के हिसाब से नहीं था, मैं जितनी चीज़ें समझ में आ रही थी तो बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो आज के प्रोग्राम इस प्रकार से हैं कि थोड़ा बता दें आप लोगों कि वो जय अपने जय विजय जो है, हाँ, तो उसको आज म्यूजिकल नाइट रखनी है। हैं तो 6 से 9 तो शाम का सत्र नहीं हो पाएगा, तो आज हम लोग अभी थोड़ी देर ज़्यादा बैठ सकते हैं अगर आप लोगों की अनुमति होगी तो। ठीक है, तो यहाँ तक स्वभाव की बात हो गई। प्रश्न है, बहुत अच्छी बात। कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो ठीक है ना। हमारा रोल ये कि हम ना फंसे हैं सर, पहला तो यही रोल है। दूसरा ये रोल है कि अब देखिए, सब अध्ययन का मुद्दा है कि कैसे बढ़िया से बढ़िया लोग होते हुए भी ये छोटी छोटी दिक्कतों में कोई दिक्कतें आ जाती है, ये सबको अध्ययन करना चाहिए, इसमें निराशा की बात ही नहीं है। तो मानव का अध्ययन ही करेंगे आप, तो आपका रोल यही है। जब तक ठीक से व्यवस्था का स्वरूप नहीं आता तो ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आपको समाधान तक पहुंचना है, यही है ना आपका रोल, कि वहां समस्या में रहना है। तो समाधान तक पहुंचना है तो उसका क्या स्वरूप होगा, अभी किस प्रकार से है कि अभी जो भी काम हो रहे हैं व्यक्तिवादी विधि से हो रहे हैं। किस प्रकार से हो रहे हैं, तो इसका हल तो व्यवस्था में ही है। व्यवस्था विधि से ये सब दिक्कतें है ही नहीं, व्यक्तिवादी विधि से ये दिक्कतें हैं। व्यवस्था में क्या हो रहा है कि आदमी का आचरण का प्रमाण पहले आगे आ रहा है, पात्रता योग्यता वो पहले आगे आ रहा है, और उस प्रकार से आचरण के स्वरूप में हम सब चीज़ों को पहचानने वाले हैं, है ना। जैसे अभी फिर से इस बारे में पूरा उत्तर दे देते हैं, जैसे अभी हर परिवार में है ना, हम सभी इस मानव का अध्ययन करके, जो जागृत मानव का अध्ययन करके हम श्रेष्ठताओं को पहचानते हैं और अध्ययन करके समझते हैं उसको, और उसके बाद उसकी रोशनी में हम हमारे घर में ही सबसे बेहतरीन आदमी को चयन कर लेते हैं परिवार प्रतिनिधि के लिए। ऐसे चयन होने के बाद क्या हो गया कि हमारा सहमति उसके साथ पहले से ही बना रहता है, और ये 100% सहमति के साथ है। कितना परसेंट सहमति? अगर 10 लोग हैं और किसी एक के प्रति यदि कोई प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है तो बाकी 9 का सहमति, 10 का ही उसका भी सहमति होना चाहिए। तब क्या हो गया, ये सहमति के साथ है तो ये विरोध खत्म ही हो गया, फसावट का बात ही नहीं हो गया। ऐसे करके हर परिवार का प्रतिनिधि बना, और ये प्रतिनिधि की फिर से सभा हुई जिसको बोला ग्राम सभा, बीच में मोहल्ला सभा भी होगी, लेकिन आगे यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मोहल्ला सभा के बजाय सीधे ग्राम सभा पर जा रहे हैं। तो ग्राम सभा होगी, तो ग्राम सभा में ये सभी प्रतिनिधि आएंगे, ये सब अपने अपने घर से बेहतरीन मॉडल हैं, कोई 60 होगा, कोई 65 होगा, कोई 70 होगा, कोई 80 होगा, और जिस प्रकार से घर परिवार में हम उनके आचरण से, निष्ठाओं से, चरित्र से, नीतियों से अवगत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अवगत रहते हैं। और जब तक अवगत नहीं होते तब तक इसको डिले होगा, एक समय निकलने के बाद अवगत हो जाएंगे, तो ये ठीक से फिर एक परिवार बना। अब इसमें से भी पुनः एक व्यक्ति का चुनाव हुआ, प्रतिनिधि बना, है ना। तो अब यहाँ जैसे ही वो प्रतिनिधि बना, बाकी 10 का सहमति इसमें होना चाहिए, 10वें आदमी के प्रति 10 का सहमति, 100%। इस प्रकार से कहाँ पहुंच गया अपन, एक ग्राम सभा बन गई। ग्राम सभा में एक प्रतिनिधि हो गया और 10 उसके हो गए। जैसे एक का चयन होता है तो ये सब लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जब तक 10 के बीच में एक का चयन नहीं करेंगे हम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये डिजाइन ही नहीं है, मानव परंपरा अनुकरण पूर्वक चलती है। उस अनुकरण के वो मिनिमम है, अनुकरण मिनिमम है, उसमें कुछ लोग अनुशासित रहते हैं, उसमें कोई लोग जो है वो स्वानुशासित रहते हैं, उसमें कोई लोग अनुसरण करते हैं, लेकिन परंपरा या जो इसको व्यवस्था कहते हैं वो अनुकरण से कम में नहीं है। जब तक अनुकरण नहीं है तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा ही नहीं हुआ है। हम सोचे 10 मिलके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एवरी डे डिस्कस करेंगे, तो हमारे डिस्कशन ही होते रहेंगे और काम कभी भी नहीं हो पाएंगे और खिंच जाएंगे हम लोग। तो उसको पहले ही कर लिया। हम क्वालिटी डिसीजन में भी फंसे हैं, कहाँ फंसे लिख लो, भ्रमित आदमी कहाँ फंसा रहता है, क्वालिटी डिसीजन में फंसा रहता है। आई वॉन्ट क्वालिटी डिसीजन, ये भ्रमित मानव का फसावट है, बता रहे ना। अभी अपन क्वालिटी डिसीजन, किसका निर्णय ज्यादा अच्छा है, इसमें फंसे रहते हैं, इसी में विवाद होते रहते हैं, प्रमाणित कुछ बात है नहीं हमारे हाथ में। अब उसकी जगह व्यवस्था के स्वरूप में जीने जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन के बजाय क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग में हम जा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्वालिटी डिसीजन वी आर वोटिंग टूवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग, हु इज अमंग अस बेस्ट ह्यूमन बींग। उसके बाद जब वो जो निर्णय करेगा वो सब क्वालिटी होने वाले हैं। अब झंझट ही खत्म हो गया, हर एक मुद्दे पर हमको तो तराजू लगाना की जरूरत नहीं है। हमने हमारे में से एक बेहतरीन आदमी को पहचान किया, उसके बाद अब उसके साथ चलते हैं। हम नहीं चल पा रहे तो हमारे लिए जागृति होती है, हम क्यों नहीं चल पा रहे भी सोचना पड़ेगा। जब हम ही इसको चयन किया और हम ही को लगता है ये निर्णय ठीक नहीं है इसका, उसका मतलब वो मेरा मुद्दा, मेरा अध्ययन का मुद्दा हो गया हो कि मेरे में कोई समझ में कमी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या हो गया। इस प्रकार से सबकी एक एक की जो ग्रोथ भी इसमें सुनिश्चित होती है। नहीं तो एक भाषा है मालवा में, कुत्ता फजीती बोलते हैं उसको, कुत्ता फजीती है ना, मतलब एक दूसरे को नोच के खा रहे हैं, मतलब ये सही है ये गलत है, ये सही है सही गलत के नाम पे छीना झपटी लहूलुहान हो गए। गलत के नाम पे होते नहीं कभी, सारी दुर्घटना भी गलत के नाम पे होती है, नहीं ये गलत है ये गलत है, नहीं ये सही है ये सही है, इसमें लहूलुहान होते, इसकी जरूरत ही नहीं है। इससे अपन बहुत दूर से निकल जाने वाले, किलोमीटर दूर से ये दुर्घटना के क्षेत्र से, एकदम सुंदरतम बाईपास है ना। वो कैसे हो पा रहा है, श्रेष्ठता का अध्ययन, जागृत मानव का अध्ययन करके, जागृति का अध्ययन करके हम उन श्रेष्ठताओं के स्वरूप में अपने परिवार में से बढ़िया आदमी को चयन करना। कौन सा इसमें धोखाधड़ी हो रहा है, कौन सा इसमें अपराध हो रहा है, जो है सो है घर में, जितने हैं उतने ही सही। अब उतने के साथ चलते हैं तो उसका भी जागृति होता है जिसको हमने जिम्मेदार बनाया, और अपना भी होता है। इस प्रकार से थोड़ा धीरज भी अपना पाता है। आज मान लीजिए गौशाला ही है, गौशाला में हमारे पास एक मान लीजिए कोई एक ही आदमी है, वो जितना जानता है उतना ही हमारे लिए ठीक है। यदि सारे लोग उसके साथ चलते हैं तो उसको ताकत भी मिलता है और उसको भी ध्यान जाता है कि आगे सफल कैसे करें, इसको उसके लिए पर्याप्त प्रबंध अपन रखते हैं आगे, क्योंकि उसको पास भी मॉडल अनुकरण का, उसको भी किसी का अनुकरण करना ही है। अब वो इस कैंपस में नहीं करेगा तो कहीं और से करेगा, भाई ढूंढेगा 10 जगह जहाँ पर गाय अच्छे तरीके से पाली जाती है, नहीं तो हम लोग मदद करेंगे। इस विधि से हम लोग बिना किसी दबाव के दिक्कत के हम वहां से निकल के चल सकते हैं। अब यहाँ पहुंच गए ग्राम सभा, अब यही मॉडल जो आएगा अभी यहाँ आ रहे हैं अपन काम के लिए। अभी ग्राम सभा में पूरे जैसे गांव में 1000 लोग हैं और सभा में 10 लोग हैं, ये 10 लोग अभी पूरे 1000 लोगों को जानते हैं, इसमें अपना बड़ा कोई झंझट नहीं है। 10 लोगों की सहमति से, अब यहां पर कोई ये नहीं कि मैं प्रतिनिधि हो गया, 10 लोगों की सहमति से और लोगों की रुचियों से, उनकी योग्यताओं से, उनकी ग्रोथ के लिए, इस सबको ध्यान में रखकर अपन विभिन्न विभिन्न विभिन्न जो है कार्य समितियों का गठन करते हैं। तो किसी खेती में मान लीजिए हमने 10 आदमी का चयन कर लिया कि भाई 10 लोग ही खेती में ये लग सकते हैं, इनको बाकी जगह से हम लोग फ्री करेंगे। 10 लोग है ना किचन में लग सकते हैं, 10 लोग शिक्षा में लग जाएंगे, ऐसा हमने पहचान कर ली। लेकिन अभी 10 10ों को तो स्वीकार है क्योंकि उन्हीं की उनकी स्वीकृति से सभा बनी है। चूंकि निर्णय लेने वाले के प्रति पहले से स्वीकृति है तो निर्णय में स्वीकृति हमेशा समाये रहता है। अगर निर्णय में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझने के लिए कुछ पूछ सकता हूँ, है ना, वो मेरा अपना पर्सनल ग्रोथ है। अब दबाव नहीं है, वो ग्रोथ है, क्योंकि सहमति हमारी पहले ही हो चुकी है कि आदमी अच्छा है, और वो भी आचरण के आधार पर, वो भी जागृति के आधार पर। तब अपने में ये द्वंद्व से अपन मुक्ति हो गए, पूरा ग्राम जो है द्वंद्व से मुक्त है। यदि वहां से शेफाली को आया कि तुमको अभी चिकित्सा में तुमको गौशाला में जाकर गोबर उठाना है तो शी विल बी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि पता है यार जो निर्णय लिया गया मेरी जागृति के लिए लिया गया, आवश्यकता से लिया गया, कुछ किया हुआ होगा, है ना, क्योंकि जितनी हमारी अकल है उससे तो हमने अधिक आदमी को पहले पहचान पहचान के आगे भिजवा दिए, तो अभी थोड़ी कोई वो अब धोखे होने की संभावना नहीं है। धोखे होने की संभावना क्यों नहीं, क्योंकि अपने घर में से बढ़िया आदमी को हमने भेजा था, ठीक, और वो जाके अपने से बढ़िया को चुना तो कहाँ इसमें धोखे की संभावना है। हमारे में जितनी अकल थी उससे ज्यादा अकलवान ने यह तय किया कि भाई ये ज्यादा अकलवान है तो बात पूरी होगी ना। इसमें कोई भी कहीं भी कोई द्वेष राग नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है इसमें। अब लेकिन ये जो समिति बनी, हाँ एक मिनट पूरा कर लो, ये जो समिति बनी, ये समिति में पुनः यही प्रक्रिया, अब वो वापस 10 लोग बैठ के एग्रीकल्चर में ठीक से पहचानेंगे कौन आदमी हमारे में है ना सही में योग्य है, कितना है उसको ठीक से पहचान होगा। 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा काम, लेकिन जब भी होगा तब इसी तैयारी से होगा, क्योंकि अब जब तक कोई काम होगा ही नहीं हैंग पड़ा रहेगा, ना सब्जी मिलेगी और ना चारा मिलेगा, ना गांव वाले भी इंतजार करेंगे जब मिलेगा, जब ठीक है दाल ही खाएंगे तब तक, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि वहां पर भी कोई व्यवस्था उदय हो, ठीक। इसी प्रकार से विद्यालय में, इसी प्रकार से चिकित्सा में, सब जगह में वो लोग वापस अपने में से एक बेहतरीन आदमी को पहचानेंगे, नहीं तो वहां भी काम नहीं चलेगा, नहीं तो रोज शिक्षित होने वाली है, नहीं तो उनको जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा ग्राम सभा में, है ना। ये कंप्लेंट थोड़ी करने के लिए कार्यक्रम है, ग्राम सभा में कोई कंप्लेंट हाउस है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, ये अपना निपटा क्या यार खुद ही, नहीं तो जब तक नहीं खाएंगे अपन और क्या होगा। तो सब लोग इंतजार करेंगे, धीरे धीरे बनाकर रखेंगे, कुछ होगा अच्छा, होने चाहते हार माना चाहते ही, तो वहां पर भी जैसे ही ये एक सभा बनी तब क्या हो गया, वहां पर भी सहमति हो गया। अब ऐसे किसी भी डिसीजन जिसमें लगता है कि ये करना कि वो करना, दोनों में हमको प्लस माइनस रहते हैं, ये निर्णय को कैसे तय कराएंगे, अब वहां पर एक प्रतिनिधि उससे तय कराने का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने करके देखे नहीं है, सुन रखे हैं, कुछ किए हैं कुछ नहीं किए हैं, है ना, कुछ किए हैं तो उसका वो स्केल नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, बहुत सारे प्रमाण हमारे पास नहीं है। ऐसे मुद्दों पर जिसको हमने ठीक पहचाना रहता है उसके सामने मुद्दे रखेंगे कि भैया इसमें ये दिक्कत आ रही, क्या करना, जो वो बता देगा कि भाई अभी अपन ऐसे करते हैं तो वैसे ही करने का, क्लोज कहानी खत्म तुरंत इमीडिएटली, जैसे आप करते हो वैसे वो भी जिम्मेदारी को महसूस ही करता है, जिसने बोल दिया कि हाँ नहीं ये काम करो सारे में क्यों लगा दो, तो अब उसकी जिम्मेदारी को चारे का क्या होगा, है ना, तो आएगी ये जिम्मेदारी। इस बार 3 महीने में अकल नहीं आएगी तो 3 महीने बाद आ जाएगी, दिक्कत क्या है, मुख्य चारा नहीं है, मुख्य अकल आना ही है, है ना, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक, इस प्रक्रिया से अपन चलेंगे। अब ये नहीं कि ग्राम सभा उसमें हस्तक्षेप करेगी कि भैया नहीं तुम इसको लीडर मानो और इसको मत मानो और ये देखो ये तुम समझो इसको, ऐसा नहीं है। वो अपना अपना आचरण को प्रस्तुत करेगा वहाँ, है ना। अगर उस आचरण में कोई ऐसी बात बनती जो अनुकरणीय लगती लोगों को तो लोग मानेंगे भाई, है ना। अब क्या होना चाहिए मिनिमम, तो वही मिनिमम सहकारी सहयोग सहभागिता, मिनिमम क्या होना चाहिए कृतज्ञता, मिनिमम क्या होगा भाई अनुकरण की प्रवृत्ति। अगर इतना किसी में भी होगा तो वो उसमें से आप क्वालिटी जो स्किल्स की बात आ गई, अब यहाँ पे स्किल की बात आ गई, तो ह्यूमन बीइंग में ये क्वालिटी होने से उसकी स्किल भी स्वीकार हो जाती है। अगर ह्यूमन बीइंग में ये क्वालिटी नहीं है तो आप कितने स्किल वाले हो उसको कोई पूछता उछता नहीं है, है ना। हम तो कच्ची दाल खा लेंगे लेकिन तेरी दली दाल तो नहीं खाएंगे, है ना। अब इस प्रकार का बनते ही है। तो पहले ह्यूमन मानव में मानवीयता, उसके आधार साथ में निपुणताओं की बात बनी। ऊपर का ग्रेड पास होने के बाद, ऊपर का क्वालिफाई होने के बाद ही नीचे वाले में आने की बात बनी। हमारे उस तरह की व्यवस्था हमारी इस प्रकार की नहीं है कि एक अमानव होगा लेकिन वो बहुत स्किल संपन्न होगा तो वो अब शासन तंत्र होते तो बोलते हैं हाँ जाओ उसके साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन शासन तंत्र तो है नहीं यहाँ, तो कोई ऐसा तो बोला नहीं जा सकता कि नहीं तुमको उसको मानना ही पड़ेगा, वो बात बनेगी नहीं। तब हर एक मानव को अपने प्रमाणित होने की जगह मिलने की जगह बनती है और उसमें पूरा अवसर मिलता है। मानवीयता का भाग ऊपर ऊपर, स्किल का भाग नीचे है, और स्किल फिर तब जाकर उसका उपयोग शुरू होता है, है ना। मेरे में बहुत सारी स्किल है लेकिन यदि मेरे में ये आचरण नहीं है तो मेरे को कौन सुनता है। तो नौकर मालिक डिजाइन भी ठीक है, दो नौकर लगा देंगे, आप खाना बनवा लोगे उससे बढ़िया जैसा चाहिए वैसा। लेकिन अगर परिवार मॉडल में आना है तब तो आपको आचरण लेके आना पड़ेगा बीच में। परिवार में शासन नहीं है, नौकर मालिक नहीं है, तो ऐसे में आपका आचरण ही अब आपकी टीम बनेगा। तो ये अब ये सेकंड लेवल का काम अभी हमारे यहाँ पर शुरू होने वाला है कि भाई आप यहाँ पर इस प्रकार से हमारे में आपस में सब जगह अलग अलग सेगमेंट में भी हारमनी होती जानी है। इस प्रकार से अब ये जो प्रतिनिधि हुआ एक एक एक क्षेत्र का, अब नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल काय के लिए, ये पूरे गांव में जो भी चारे की जिम्मेदारी थी, गेहूं की जिम्मेदारी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई। और पीछे उसके साथ पूरे परिवार खड़ा है उसका, वहां भी परिवार बन गया है। और इस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी दायित्व तो करते हुए दोनों को निभाता है। ग्राम सभा में अपना डेटा रखता है भाई, ये हुआ ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, जो भी हुआ जो हुआ ठीक, आगे चल के चलता रहता है। इस प्रकार से आखिरी एंड तक भी, ये आखिरी एंड हो गया इसका कार्य क्षेत्र तक, और ऊपर का एंड विश्व परिवार तक हम ले जाएं, तो दोनों एंड पर जो डिजाइन है वो एक समान ही है। डिक्टेटरशिप नहीं है इसमें कि जाओ तुम्हारा आज से तुम्हारा एचओडी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो हम ये करते हैं यहाँ पर, हम बना देते हैं ये इसका एचओडी वो उसका एचओडी, क्यों हमको क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हमारे में उस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी खड़ी नहीं हुई है। जैसे जैसे खड़ी होती चली जाएंगे हम स्वयं स्फूर्त विधि से उसको करते चले जाएंगे। तो ये फसावट का अब उत्तर ये है। तो आपका क्या आधार बनता है, आप क्या करना चाहिए, अब आपको तुरंत इस पर काम करना चाहिए, कैसे इस फसावट से बचने का ये विधि हो, कैसे हम व्यवस्था में आए इस पर बातचीत की जाए, कैसे हम उसको वहां तक हम लेके चले, मानसिकता को बनाए, यहां से इसका हल होगा। इससे कम में इसका हल होने वाला नहीं है, तब तक ये चलता रहेगा, चलने दीजिए। इसका मतलब थोड़ी कि हम पीछे चले गए, या इसका मतलब यह हुआ कि अभी इसके लिए हमको यह करना है, काम करने की जरूरत है इसमें। ठीक हो गया, ये बात उत्तर हो गया इसमें। हाँ जी, एक बात आप बहुत ध्यान से लिख लीजिए, सोच लीजिए, कोई मानव परिवार, कोई मानव जाति, मानव समाज नेतृत्व विहीन नहीं है। नेतृत्व विहीन हो जाएगा तो वो कुछ काम हो ही नहीं पाएंगे। जैसे आज गोवर्धन की पूजा होने, नेतृत्व विहीन करनी है बस, उसमें कोई लीडर ही नहीं, आगे कितने बजे करनी है, कब करनी है, सत्र का क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, खाना खाने के पहले करनी है, खाना खाने के बाद करनी है। अब इसमें लीडरशिप नहीं आया, नेतृत्व नहीं आया, तो क्या हो गया कि वो अब वो हो गया, वो है ना, फिर एवरी ना क्या बोलते हैं उसको, एवरी वंस बेबी इज एक्चुअली नो वंस बेबी, हम भूखे मर जाता है वो बच्चा जिसके सब बहुत सारी माया होती है ना, इसने खिला दिया उसने खिला दिया उसने खिला दिया उसने, इसको गैर जिम्मेदारी बोलते हैं। हाँ तो माई बाप विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है, हमारे सामने ऐसी घटना होती रहती है, इसका अध्ययन करते रहना चाहिए। तो इसमें से ये निर्णय होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ भी ऐसा हो रहा है, अरे यार ये होना चाहिए कि इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, इतनी जगह पे हम कर पा रहे हैं, इतनी जगह पे अभी करना शेष है, जो कार्यक्रम बचा है बचाइए, सो करेंगे, अपना भी तो काम है कुछ। एक हाँ आप बताइए भैया, एक मिनट भैया उनको बोल लेते पहले। जैसे आपने कहा कि कभी उनको चिकित्सा नहीं करनी और उसमें आपका योगदान दो या किसी काम में, तो इसका आधार मतलब वो चुनेंगे कि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है इसकी जरूरत है। हाँ लेकिन वो कैसे, वो ऐसे क्या आधार पर? पहला मुद्दा तो ये हुआ कि ये जो भी निर्णय हुआ है ये अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ हुआ, व्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन, और उसके साथ अपना सहमति पहले से बना ही हुआ है क्योंकि श्रेष्ठता के आधार पर उसकी अपन ने पहचान किया हुआ है। ठीक, इस प्रकार से व्यक्ति का जब चयन हुआ, व्यक्ति से व्यवस्था का उदय हुआ, तो व्यक्ति बड़ा की व्यवस्था है ना, व्यक्ति से बड़ा व्यवस्था हुआ और इस व्यवस्था में फिर से क्या निकल के आए, लोगों का आगे बढ़ने का कार्यक्रम बना, व्यक्ति अपने आप पूरे होने लगे, तो व्यवस्था से बड़ा क्या हो गया, तो व्यक्ति से बड़ा व्यवस्था और व्यवस्था से बड़ा पुनः व्यक्ति है। तो क्योंकि ये दोनों अनन्य आश्रित हैं, हमारा सहमति एक बार व्यक्ति के साथ बना तो व्यवस्था के साथ बनता ही है और उसमें हमारी ग्रोथ इंश्योर्ड होती है क्योंकि हम हमसे बेहतर आदमी को हमने पहचाना हुआ है। इस प्रकार से गांव में और बेहतर और 10 गांव में और बेहतर और विश्व परिवार में और बेहतर आदमी को हम पहचानते चले जाते हैं, है ना, ये तरीके से हम चलते हैं। तो हमारा सहमति पहले से बना हुआ है, अगर जैसे बाबा जी ने कुछ कहा कि तुम ऐसा करो तो भाई हाँ, पहली बात तो कहते नहीं है क्योंकि है ना, कहने का मतलब कर्म स्वतंत्र वहाँ हस्तक्षेप नहीं है, कहने का मतलब वहाँ पर ये भी है, दया भी है, कृपा भी है, अगर वहाँ से कहा भी जाता है ऐसा नहीं कि वो कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो गया, जहाँ पर संबंध की उतनी निष्ठा है गहराई है वहाँ बताते हैं कि भाई ये नहीं ये करो भाई अच्छा रहेगा। तो जब कहते हैं तो फिर हमारे को ये समझ में आता है कि हमारे भले के लिए हो रहा है, हमको आज समझ में नहीं आ रहा है इतना ही है खाली, है ना, तो वो निश्चित रूप से ऐसा होता है क्योंकि उसमें द्वेष की भावना नहीं है, उसमें कोई प्रिय हित लाभ नहीं है, इसमें कोई हाँ जी हाँ हो सकता है कि देखिए अभी जैसे यहीं पर है कि मान लीजिए इतने लोग रहते हैं और दूध निकालने वाले कितने लोग हैं, लोगों की संख्या 100 है और दूध निकालने वाले अभी मान लो 10 ही लोग हैं, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था के एंगल से और 10 लोगों को दूध निकालना आना चाहिए, है ना, ये भी जरूरी है। ठीक, चारा काटने के लिए अभी इतने लोग का 4 लोग काटते हैं और रहते 100 लोग हैं, तो निश्चित रूप से चारा काटने के लिए और 6 लोगों की जरूरत है, भले हमको 4 ही लोग लगेंगे लेकिन परंपरा को बनाए रखने के लिए है ना, उसमें बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कोई बीमारी हो गया किसी के हाथ में मधुमक्खी काट ली तो उसमें दूध निकले गया, वो बीमार हो जाएगा तो डबल दुखी रहेगा, इधर बीमार का दुख और दूध नहीं निकाल पा रहा है उसका दुख, गाय भी दुखी वो सब दुखी और हम सब भी देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, आए दूध कैसे निकलेगा, तो ये तो सब दुख का कार्यक्रम हो गया है ना। तो भैया अपना अब डिजाइन में बना के रखने की बात है, तो जितनी भी जगह जिम्मेदारी है काम के मामले में उसमें रोटेशन है ना, तो आज चिकित्सा काम कर रहे हैं आपके साथ 4 आदमी ऐसे रहेंगे जो चिकित्सा से कोई जुड़े हुए नहीं वो सीखेंगे, और आपको भी 4 जगह ड्यूटी लगेगी जहाँ 4 और काटो जाए तो पता चले कैसे कटता है ना, कमर कैसे झुकती है नहीं झुकती, क्या होता क्या नहीं होता सब पता रहना चाहिए। इस प्रकार से व्यवस्था के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, मानसिक रूप से हमारा प्रोफेशन से जुड़ा नहीं है, मानसिकता पूरी व्यवस्था के साथ है ना, दायित्व पूरे के साथ और कर्तव्य छोटे से भाग में, इस प्रकार चलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं है, ये सब हमको कनेक्शन नहीं है, तो अब देखो फलाने ने कहा होगा इसके चक्कर में मेरे को गौशाला में ड्यूटी लगा दिया है ना, अब हो गया यहाँ से अपना कहानी गया गड्ढे में, जहाँ थे वहीं खड़े हो गए अपन, वहाँ भी तो ये कर रहे थे ठीक, और वो भैया भी कहे ना कि वो बात बस सब ठीक है लेकिन कान के कच्चे हैं वो हाँ काम के कच्चे हैं, अब छोड़ यार, अब जो भी है सो है, अब चलाना तो पड़ेगा, अपने सोचा है कि अनुकरण करना तो करना तो पड़ेगा भाई, है ना। अब यहाँ से पूरी कहानी वहीं की, वहीं जहाँ थे वहीं, बदल गए ऐसा नहीं है, बिगड़ गए ऐसा भी नहीं है, यहीं थे अपन, इसी जगह पे थे, ठीक, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, हो सकता है आप नहीं बढ़ पाए, हो सकता है हमारे में गलती हो, दोनों कारण से भी अब नहीं बढ़ पाए तो नहीं बढ़ पाए, इस प्रकार से चली बात। तो इसमें अब कोई असहमति का कार्यक्रम ही नहीं है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपको इसमें मिल क्या रहा है वो भी देख लो, इसमें आपको उपलब्धि क्या है, अभी क्या है, अभी वर्तमान में हम कैसे जीते हैं, अभी वर्तमान में ऐसे जीते हैं कि आपके लिए जितने मुद्दे हैं, जैसे जो सारे व्यवस्था के अभाव में, अव्यवस्था के दबाव में आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं, बच्चों के ठीक शिक्षा होना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी, आपकी, संस्कार अच्छा होना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी, वातावरण तो बहुत खराब है, अच्छा वातावरण देना जिम्मेदारी आपकी, अरे एक आदमी की क्या जिम्मेदारी है वातावरण देने की, है ना, लेकिन वातावरण की जिम्मेदारी भी आप पे है, ठीक, पैसे भी घर में कमाना है उसकी भी जिम्मेदारी आप पे, बच्चों को नौकरी क्या लगेगी, व्यापार क्या लगेगा उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, स्वास्थ्य का मुद्दा भी है, वो अपना बाईपास कराना होगा तो पैसे की जुगाड़ क्या होगी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लिस्ट करोगे तो सारे व्यक्तिगत जो तनाव के मुद्दे हैं एक्चुअली वो व्यवस्था का एजेंडा है, क्योंकि मानव और व्यवस्था पूरक हैं, अनन्याश्रित हैं, तो व्यक्ति के जितने मुद्दे हैं वो व्यवस्था के मुद्दे हैं, अब आपको तो तनाव ही नहीं कोई, अब आपका अब आप तनाव मुक्त हो गए, जब तनाव मुक्त हो गए तो फिर आपके पास एक काम बचा, व्यवस्था में भागीदारी, और खुश रहो, खत्म करो कहानी। अभी क्या हमको ये सोचा भी नहीं हमने कि मानव में कभी ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका बुद्धि चलना बंद हो गया, ऐसा नहीं है, अभी बताएंगे बुद्धि कैसे चलेगा इसके बाद। तो अभी हमारे जितने मुद्दे हैं, दूध जैसे है वो रंजित दूध जाने, आपको क्या लेने देना ऐसे, है ना, आ रहा जो दे रही वो पी लो खत्म करो, नहीं ये कौन सा दूध लाए, वो कौन सा दूध लाए, या तुम्हारे से बेहतर सोचा जा रहा है पहले से एक जगह पे, एक आदमी से बेहतर व्यवस्था विधि सोचा जा रहा है, अब वो जो दूध दे रहे पी लो, है ना, नहीं दे रहे तो मत पियो, कुछ कुछ कुछ माल न्यूट्रिशन नहीं हो जाएगा एक दिन में, है ना, और जिम्मेदारी वो सब अब स्वास्थ्य केंद्र की है, स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ काम कर रहा है, वो रंजीता दीदी उनके गाइडेंस में काम कर रही है, मान लो कि भैया ये दूध है अपने पास, कितने किसको कितना दूध देना जरूरी है भैया स्वास्थ्य के एंगल से, तो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएगा कि भाई इतना इतना दूध पीना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कल्पनाशीलता मेरी कर्म स्वतंत्रता बाधित हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कर्म स्वतंत्रता को बताएंगे अभी क्या चीज़ है, ये सारे मुद्दे अपने बचे ही नहीं भैया, तो दूध वहाँ से आ गया, गोबर गैस वहाँ से आ गई, है ना, ज्ञान कोई और दे रहा है ना, कहीं से कुछ हो रहा है, बच्चों के लिए कोई और काम लगे हुए, तो फिर हमारा काम क्या बचा। तो अगर इस व्यवस्था के प्रति हमारे में ये भरोसा बनता है, विश्वास बनता है, और वो व्यवस्था में विश्वास हम करना चाहते हैं, लेकिन हजारों साल से हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अव्यवस्था के नाम पर हर बार धोखा हुआ, अविश्वास है ना, तो अविश्वास हो गया, हर बार बोला कि आपकी बार लेकिन कुछ हुआ नहीं, आपकी बार भी पिछली बार जैसे निकला, अच्छे दिन आए नहीं, है ना, अब वो आए नहीं, कितनी बार भरोसा करेगा आदमी, आदमी को देखिए फिर दो चार साल में भूल जाता है, इसलिए पांच साल का टेनर रखा हुआ है ना, और फिर से भरोसा करना चाहता है, भरोसा करना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम भरोसा करना ही चाहते हैं, कब तक अविश्वास बनाएंगे, कोई तो आएगा अच्छा होगा, ये तो हम मांग के चलते हैं, उसकी भाषा सुन के, उसके भाव भंगिमा सोच के हम अनुमान कर लेते हैं, यहीं पे धोखा हुआ, अब क्या हो गया, आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया कि अच्छे आदमी का मतलब ये होता है, तभी अच्छे दिन आते हैं, है ना, अगर आपको पता चल गया तो, अब आप अध्ययन कर लिया उसको पता चल गया, आज भी अगर उसको पता लग जाए कि एक्चुअली ये है अच्छा, तो हो सकता है वो भी अच्छा काम करने लग जाए, प्रोवाइडेड जनता को पता चल जाए कि यही अच्छा, और दोनों के बीच में अच्छे का कोई परिभाषा ही नहीं है, दोनों के बीच में अच्छे की परिभाषा नहीं, इसलिए संकट है, मैं ये नहीं मानता कि जनता खराब है और नेता खराब है, दोनों ही खराब नहीं है हमारे हिसाब से, तो अव्यवस्था में जागृति के अभाव में दोनों ही खराब जैसा आचरण करते हैं, है ना, और जागृति के साथ अगर खड़े हो जाते हैं, दोनों के हाथ में आ जाए कि अच्छा का क्या मतलब, वो दिल्ली में जाके अपना अच्छे वो गाइडलाइन में काम करें, जनता यहाँ पर अपना देख कर अपना काम करे, दोनों की संतुष्टि हो सकती है, उनका प्रॉब्लम ये है कि जनता बिल्कुल नालायक है, पता है आपको, बड़े बड़े नेताओं का एक ही प्रॉब्लम है, हम तो सब करते हैं, जनता नालायक कुछ नहीं करने देती, ठीक, हमारे को लगता है वो नालायक है, हम दोनों भी उसे गाली देते रहते, और हकीकत में देखेंगे दोनों ही नालायक हैं, क्यों, क्योंकि अव्यवस्था में ही स्वभाव में जागृति हुआ, अब अव्यवस्था में जागृति, अब अमानवीय स्वभाव हो गया। व्यवस्था के साथ चलते हैं तो दोनों में दोनों अच्छे हो सकते हैं, दोनों लायक हो सकते हैं। व्यवस्था के बिना एक भी लायक नहीं है, और हर आदमी में लायक होने का मादा समाया हुआ है, लायक होना शेष है, अभी लायक हो गया ऐसा नहीं है। इस प्रकार से आप और हम लोग सब लोग चल सकते हैं। तो व्यक्ति का सारा एजेंडा जो था, जो बिल्कुल बच्चे में संस्कार, मेरी लड़की की सुरक्षा, फिर ये उनका भविष्य सुरक्षित, ये वो, जब हम एक एक आदमी अभी लोड लेके चल रहा है क्योंकि बाहर कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए उसका मन लगता नहीं है, है ना, कहीं भी मन नहीं लगता है क्योंकि उसको तनाव इतना है। तनाव से मुक्ति हो गया, अब काम क्या बचा, अब काम बचा व्यवस्था में भागीदारी, अब अपना पूरा मन अपने काम में लगाएगा। नहीं तो क्या आते जाते ये दो ईंट गलत लग गई, ये रंग किसने कर दिया, ये पूजा क्यों कर दिया आज, और ये कोई टाइम है क्या, अभी कल्पनाशीलता अपने यहाँ वहाँ अनावश्यक हम दौड़ा रहे हैं। जब व्यवस्था के साथ चले तो हमारे सारे एजेंडा व्यवस्था में इंश्योर्ड हो गया, विश्वास हो गया, है ना, और स्वभाव में जागृति हो गई, मैं व्यवस्था के लिए हूँ ना कि व्यवस्था मेरे लिए है, ये जागृति का मतलब है। अगर यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ से पहुँचने के बाद आप जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है वो आप अपने फील्ड में एक्सीलेंस करने वाले हैं, क्योंकि आप पूरा मन लगा रहे हो। अब आपका पूरा मन सब जगह से खाली हो गया ना, वो जहाँ वह दौड़ रहा था ताकत तो उसकी ही, अब वो ताकत एक्चुअली लगना शुरू हो जाएगी। कहाँ पर लगेगी, निपुणताओं में, कहाँ पर लगेगी, जीवन जागृति में, कहाँ पर लगेगी, व्यवहार में प्रमाणित या संबंध में जीने की जगह में, ये तीन जगह में अपन ताकत को लगाएंगे तो एक से एक मतलब आप देखेंगे बढ़िया से बढ़िया काम होने वाले हैं। जब भी आदमी अपना पूरा मन कहीं लगाता है, आप जानते हो कि वहां पर कितना सारा चीज निकल के आता है। अभी गाने वाले गाना भी गाना है और पैसे भी कमाने हैं, और सोचिए गाना गा के सुखी होता है, पैसे कमा के दुखी होता है, तो अपना गाना भी गाना है और गाने को मार्केट भी करना है ना, और बेवकूफ बनना नहीं, क्योंकि गाने वाले को बहुत लोग, गाना गाने वाले को बहुत लोग बेवकूफ बनाते, आना आना बढ़िया भैया है, बढ़िया गवा लिया भैया, लो 500 करोड़ है ना, वो बड़ा परेशान यार क्या ये क्या है ना, ये बिना खाना खिला के रवाना कर दिए, ठीक वहाँ से शुरू करता है कोई गायक, है ना, अच्छा गाना लगा तो लोग बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, रवाना कर देते हैं। अब धीरे धीरे उसको अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाना सीखना है, तो अब कितना चालाकी बदमाशी उसको सीखना होती है। वो तो नेचर के साथ अपने संगीत में लगना चाहता था, लेकिन संगीत के साथ ये भी आ गया, अब क्या करोगे आप, तो पियानो बजाने वाले पियानो बजाते समय सुखी, पैसे कमाते समय दुखी। अब लोग और स्मार्ट हो गए, डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, अब खिलाड़ी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। एक से एक जमाने के खिलाड़ी थे, एक जमाने के अभिनेता आप जानते हो, जो 70-80 तक जो रिटायर हो गए, वो आज सब भूखे मर रहे हैं, पैसे ही नहीं उनके पास, और इतनी फिल्में आई उनकी कि पूछो मत, पैसे ही नहीं है। अब जो आगे लोग और स्मार्ट हो गए और चालाक हो गए, उन्होंने कहा ये हीरो तो बनने, इसके लिए भी तो मेहनत करते हैं, फिर साथ में बिजनेसमैन भी हो गए हैं, तो अपना अपना दाम कैसे बढ़वाना, जो पैसे आ गए उसको कहाँ इन्वेस्ट करना, और अब वो कई गुना व्यापारी होते हैं। तो हर आदमी व्यापारी होने की जगह में चला गया, खिलाड़ी भी व्यापारी है ना, और कलाकार भी व्यापारी, डॉक्टर भी व्यापारी, इंजीनियर भी व्यापारी, व्यापार के बिना आपको सफल ही नहीं है। तो आने वाले समय में यदि हमको ठीक से रहना हो तो भैया व्यापार शुरू करो, ठीक है, परिवार विधि से वो भी कर लेते हैं, एक घर में से कोई रहता है उसको व्यापार में लगा देते हैं। अभी ये दिक्कतें हैं, तो देखिए इसमें आदमी और चालाक से चालाक चालाक चालाक होने के लिए बाध्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कहाँ वो क्रिकेट में ध्यान लगाए, कोई पैसे खा के भाग गया, कोई कंपनी में पैसा लगाया और वो खा गया, आप क्रिकेट में आपको गेंद दिख रहे हैं, उसको तो पैसे दिख रहे हैं, कहा इतने मुश्किल से गेंद मार मार कर ले आए थे, अब वो तो कोई कंपनी लेके भाग गई, सुजलान कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, शेयर में इन्वेस्ट करा लिए, अब हो गया जी, बोल्ड हो गए, उधर से भी गए, इधर से भी गए। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि अभी ऐसा हम सोचे भी नहीं है, तो हमको लगता है अजूबा लगता है ये क्या हो रहा है, सोच भी नहीं पाए अभी, है ना। कर्म स्वतंत्रता का मतलब ही होगा कि अब आप कर्म करते समय स्वतंत्र हो, का मतलब वैसे कर्म कर रहे हो जो व्यवस्था के साथ अलाइन हो रहे हैं, उसमें स्वतंत्र हो आप, व्यवस्था के साथ अलाइन होने के कर्म में स्वतंत्रता है, मनमानी को कर्म स्वतंत्रता नहीं कह रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था आपके मन में पहले से ही है, आप उसको बढ़ते ही हो, आपको स्वीकार है, तो आप व्यवस्था के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता के साथ कर्म स्वतंत्रता को नियोजित करना, एक्चुअली आप जाकर हम कर्म स्वतंत्र हुए, अभी तो कहाँ कर्म स्वतंत्रता है हमारे में, कर्म स्वतंत्रता का ताकत हमारे में है, मजबूरी में सारे काम कर रहे हैं और उसी में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अव्यवस्था में कहाँ कर्म स्वतंत्रता का कोई प्रमाण निकला? अव्यवस्था में कर्म स्वतंत्रता गई तो धरती बीमार हो गई। व्यवस्था के साथ जब कर्म स्वतंत्रता को लगाएंगे तो धरती स्वस्थ हो जाएगी। क्या बात कही? अभी हम अव्यवस्था में कर्म स्वतंत्रता को लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या मिला? धरती बीमार हो गई। व्यवस्था में यदि कर्म स्वतंत्रता का लगाते तो कहां पहुंचेंगे, सोच के देखिए। उसी को कह रहे हैं कि कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति होना। अभी कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति कहां हुआ? क्यों तृप्ति कल्पनाशीलता में होना है। मूल्यांकन तो हम उसका कल्पनाशीलता में करते हैं, तो कल्पनाशीलता में मूल्यांकन करने लायक हम बने काम ही नहीं कर पाए, इसलिए तृप्ति नहीं हुआ। अब क्या बात बना? व्यवस्था के साथ कर्म स्वतंत्रता को जोड़ने से हमारा कल्पनाशीलता तृप्त रहता ही है, और उसके पहले ही कल्पनाशीलता में समझ आ जाने से कल्पनाशीलता तृप्त है, तृप्ति से तृप्ति की ओर जाने की बात है। किसी का भी कर्म स्वतंत्रता इसमें बाधित नहीं हो रहा है। इसी के बाद जो फल आना है वो हमारे च्वाइस का है, तो फल भोगने में स्वतंत्र। अभी हम क्या सोचते थे, ये कभी वो अनुभव होगा और ये हो जाएगा तब ये होने वाला है, ये तो अभी इससे शुरू हो रहा है काम। यदि आप अपने को इस प्रकार से पहचान पाते हो कि मैं व्यवस्था के लिए हूं, ना कि मैं मनमानी के लिए हूं, ना कि मैं अव्यवस्था के लिए हूं, अगर आप ऐसे पहचानते हो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप अपने में निर्विरोध हो, और निर्विरोध होकर कहीं बेकूफ थोड़ी बन रहे हो आप, निर्विरोध होकर आप श्रेष्ठता को बढ़ते जा रहे हो, श्रेष्ठता के गतिशील हो। विरोध से हम आगे बढ़ेंगे ऐसा भी नहीं है, तो निर्विरोध होते हुए निर्विरोध निर्विरोध की तरफ बढ़ने की बात हो रही है। ठीक है, बात कोई दिक्कत इसमें? इसमें प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है, और जब भी दिक्कत है तो वो यहीं से है, हम श्रेष्ठता को नहीं पहचान पाए, तो वो तो अभी भी है, तो कोई रिस्क भी नहीं है आपका। अगर देखा जाए तो कोई बोले इसमें क्या रिस्क है, तो क्या रिस्क है? अभी भी हम श्रेष्ठता को नहीं देख पाते, तो जो होता है वो यहां होता है, वो वहां भी होता है। वहां पर श्रेष्ठताओं को देखने की समझने की हमारे सामने ज्यादा अवसर उपलब्ध हो सकते हैं व्यवस्था के साथ। अभी अव्यवस्था में तो नहीं है ऐसा, हाँ, तो उसमें तो कोई रास्ता भी नहीं है और रिस्क है नहीं। रिस्क फ्री कार्यक्रम है, क्योंकि जो हायर रिस्क में हम पहले जी रहे हैं, अब तो हर दिन रिस्क कम ही होने की बात बन गई। जितने जितने आपके हमारे बीच में एकदम परिभाषाएं स्पष्ट हो गई, उतना उतना धोखा खत्म हो गया। होता ही नहीं कभी, दो मानव के बीच में यदि परिभाषाएं स्पष्ट हो जाए तो धोखा हो ही नहीं सकता है। तब धोखे का मूल कारण आदमी नहीं है, धोखे का मूल कारण अज्ञान है। धोखे का मूल कारण अभी हम क्या मानते रहे? आदमी को मानते रहे। यहां से पूरा क्लीन चिट मिल रहा है। क्या क्लीन चिट मिला? धोखे का मूल मतलब हुआ है ना, अव्यवस्था में अविश्वास पूर्वक जीना ही धोखा है। उसमें कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं है। परिभाषा स्पष्ट हो गई, वहां से कोई धोखा की संभावना ही नहीं है। जैसे एक संबंध को नाम बोला, अगर भाई बहन नाम बोला है तो भाई बहन के साथ दायित्व करते हुए यदि दोनों को पता है तो उसमें कहां धोखे होने की संभावना है? दोनों में से एक को नहीं पता तो एक ट्राई कर सकता है, दूसरा संभाल लेगा। दोनों को नहीं पता, दोनों धोखे में रहेंगे, धोखा देंगे। तो परिभाषाओं को स्पष्ट करो, मजे से रहो, दिक्कत ही खत्म हो गया। तो मानव का कुल मामला इतना ही था कि जिन परिभाषाओं में हम जी रहे हैं, मतलब जिन कंसेप्ट में हम जी रहे हैं, उसमें हमारे को स्पष्टता का अभाव है। ठीक, आज प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं देश में, क्या उनको पता है कि जनता को क्या चाहिए? अब तो मांगने लगे बीजेपी वाले। क्या? हाँ, तो सुझाव तो मतलब देने वाले जो हैं, जिनको चाहिए, जनता को पता है उनको क्या चाहिए? प्रधानमंत्री को पता है जनता को क्या चाहिए? जनता को पता है जनता को क्या चाहिए? जनता को पता है कि प्रधानमंत्री से क्या चाहिए, है ना? तो ये दिख रहा है कि टोटल हमारे बीच में कुछ है ही नहीं ऐसा। भैया 2 रुपए के चावल भी है ना, चाहिए ऐसा नहीं है। आदमी बैठ के सोच के बताए 2 रुपए का चावल चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि मोबाइल 30,000 का हो गया है ना, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। फंडामेंटली देखेंगे अगर हम सब बैठ के बात करें तो हम चावल उगाने वाले भी हैं, हम मोबाइल बनाने वाले भी हैं। मैं ही चावल उगाता हूँ, मैं ही मोबाइल उगाता हूँ, मानव मान जाते अभी भाजी। अब इसको सोच के बैठोगे तो 2 रुपए किलो कहाँ चाहिए हमको, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो एक दिन में जनता के सामने रखा जा सकता है कि 2 रुपए किलो चावल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि चावल उगाने वालों को मर्डर करना है हमको, जनता 1 मिनट जागृत हो जाती है, इसमें कौन सा बड़ा काम है। तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, है ना? हमको ठीक से पता ही नहीं है। समाधान समृद्धि मानव का लक्ष्य है, जब तक ये बात ही समझ में नहीं आई तो व्यवस्था में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कहां से निकल के आने वाला है ना। 2 रुपए किलो से हमको लगता है हम समृद्धि को पा जाएंगे, समृद्धि सबको चाहिए। भाई 2 रुपए किलो मिल गया तो अपने पैसे बचेंगे, उससे अपन ठाट बाट से मोबाइल ले आएंगे, कार ले आएंगे, यही तो है। तो समृद्धि सबको चाहिए, 2 रुपए किलो चावल नहीं चाहिए। और ये तो बेवकूफ बनाने का प्रोग्राम ही है, 2 रुपए किलो चावल, चावल के भी तो सब्सिडी करना ही पड़ रहा है। सब्सिडी कहां से आ रहा है? आपके टैक्स से आ रहा है। टैक्स कहां से आ रहा है? आपकी जेब से आ रहा है। तो घुमा फिरा के तो वहीं के वहीं है अपन, और एक गलत काम करेंगे उसके साइड इफेक्ट आएंगे। ठीक है, ये ठीक हो गया, इसमें कोई डाउट है? तो कल 8 तारीख थी ना कल, हाँ 7 तारीख थी, परिवार सभा का सबका हो गया होगा, नहीं हुआ तो आज कर लो भाई, आज कर लो, है ना? जिसका पीछे से हुआ रखा है तो उसमें वापस सहमति लिख लो, अगर हो गया तो लिखो, लेकिन रजिस्टर में, और सब लोग साइन भी करते जाना, और बच्चों की भी राय ले लीजिए, भले उसमें बच्चों की राय ले लीजिए, लेकिन भले उसको निर्णय का आधार अभी नहीं बनाएंगे, बट वो धीरे धीरे इसको सीखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। 18 साल से कम वालों को अभी अपन का सहमति की नहीं बात कर रहे हैं। हाँ बनेगा ना, हर परिवार अपने तरीके से लिखेगा। अभी देखो 20-25 परिवार लिखेंगे तो अपने आप ही 26वें को बहुत समझ में आएगा, 26वें को 25वें को अपने रजिस्टर दे देंगे, पढ़ ले भाई एक बार, तो वो सबका पढ़ के उसको समझ में आएगा कैसे बनाइए, क्या बड़ा काम है इसमें। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो गोवर्धन मन गया है, उसके बाद अभी आप जाओगे तो कर लो इसको, सोना मत अभी, और क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले 7 दिन में परिवार सभाओं को, परिवार समूह से मतलब ग्राम सभा को अपन गठित कर लेंगे, और फिर इसी डिजाइन में जो आपको बताए सारे प्रश्न का जो दिक्कतें हैं उसका हल वहां हो जाने वाला है। व्यक्ति के लिए व्यवस्था है, व्यवस्था में ही व्यक्ति तैयार हो रहा है। इस पर ये अगर सूत्र हमको ध्यान में रहता है, हाँ ये अगर सूत्र हमको ध्यान में रहता है तो हम इसके साथ बने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे हिसाब से हमको तो कुछ भी दिक्कत इसमें दिख नहीं रहा है, बल्कि अब तो ये लग रहा है कि ये अनुभव मूलक विचार को व्यवस्था में डाल देने से अभी सबका दिक्कत खत्म। जागृति का यही खूबसूरती है, ये नहीं कि एक आदमी को पकड़ पकड़ के आपको है ना साक्षात्कार बोध कराना है। साक्षात्कार बोध उसको होगा ही, व्यवस्था होगी तब तो उसको समझ में आएगा व्यवस्था का मतलब क्या होता है। अभी तो सिर्फ बातें करते रहते हम, कोई भी चीज का साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? गाय का साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? गाय को जाके देख के आ जाओ, ये जो है साक्षात्कार, उसका साक्षात्कार हो गया गाय से। शेर के बारे में सुन रखा था, एक दिन शेर का साक्षात्कार हो गया है, है ना? बात खत्म, काम ही झंझट खत्म हो गया, ऐसा बता रहे हैं। साक्षात्कार करो भैया, उसके बाद बैठ के यहाँ समझ लो क्या दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत हो रही है भाई, इतनी बात भैया, यहाँ वहां से घुमा घुमा के बता रहे हैं अपन, है ना? तात्विक परिभाषाएं थोड़ी देर में पढ़ ली, हो गया काम? नहीं, बाबा जी बोल के गए थे कि 4-4 बार पढ़ना। अरे तो कोई गधा आदमी गया हुआ उसको बोला होगा तो 4 बार पढ़ना भाई, पात्र देख के बोला होगा ना, तू पढ़ गधे, तेरे को समझ में नहीं आता है ना? तो ये हो सकता है किसी को बोला, मेरे को तो आज तक बोला नहीं किताब पढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत समझदार था, है ना, ये मत मान लेना आप, वैसे मैं था ही लेकिन आप मानना मत लेकिन ऐसा नहीं, हमको कभी भी नहीं बोला, एक बार भी मेरे को नहीं बोला तुम किताब पढ़ना, एक बार भी, है ना। हाँ बल्कि ऐसा होता, कुछ कभी बात कर लो कि बाबा वो किताब में, ये हम बैठे हैं ना, तुम किताब छोड़ो उधर, ये हमसे बात करो, लिखा किसने हाँ एक आयु में ये भी देखा, एक आयु में ये भी कोई पूछता तो बोलते थे, अब बोलते नहीं बनते तो क्या करेगा अभी, है ना, तो आदमी फिर बोलते थे तो किताब में लिखा है पढ़ लेना भाई, है ना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, बाबा जी जो कुछ बोले समझे वो अपने प्रयोजन को पूरा किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, अभी हमारे को भी अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत है और अपना सारा तन मन धन को नियोजित करने की आवश्यकता है। सबको कुछ ना कुछ बोले हैं, है ना, अभी ये भी दिक्कत होता है, मेरे को बाबा जी ने बोला था तो अब एक बार एक चर्चा कर रहे थे हम, तो हमको समझ में नहीं आया इसको क्या बोले, फिर मैंने उसको यही बोला देखो बाबा जी सपने में भी आते हैं अभी भी, वो सपने में आके बोल देंगे अब ये बोल रहे हैं बाबा, तो उस दिन सपना आने लगा था हमको, बाबा बोले अब ये नया चीज बोल रहे, बाबा ने मना थोड़ी कहते बुद्धि मत लगाना, लिखा हुआ है रखा है, आपको सुना भी है समझा भी है और जीना उसका प्रमाण है, यदि जीने में कोई अटक आ रही है तो आपको अपने रिवाइज करना ही पड़ेगा, तो वो बार बार बार बार अपन करेंगे ही करेंगे, ये वाली बात अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात हो गई। इसके मूल में क्या हो गया, अध्ययन, अध्ययन के मूल में क्या निकल के आया, स्वभाव की जागृति, कि फाइनली अब मैं क्या हूं। व्यवस्था का बोध होना ही सीधा बुद्धि में होता है, अभी व्यवस्था नहीं है इसलिए लोगों की बुद्धि जागृत नहीं हो रही है, अभी बुद्धि जागृति के लिए हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, आत्मा की ओर देखना है या परमात्मा की ओर देखना है, व्यवस्था नहीं दिखता है तो ये सब हम कल्पना में खोए रहते हैं। व्यवस्था यदि जीने के स्वरूप में आ जाता है तो हर हर मानव की बुद्धि जागृत होने होने, यार यही तो है जीने का स्वरूप, खत्म हो गई बुद्धि जागृत, आत्मा को स्वीकार होते ही है, छोटी सी बात है। इसके बाद अपन जीवन का अध्ययन करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो यहां तक स्वभाव की बात पूरी होगी, कोई दिक्कत है तो, आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग अपने आप को पहचानो, तो क्या निकल गया, हाँ बताया था कि बताओ भैया कल बताना कि क्या काय के लिए हो आप, अब काय के लिए हो, फॉर व्हाट यू आर नाउ, ये बोतल काय के लिए है, ये पेन काय के लिए है, ये मंदार काय के लिए, काय के लिए है जी मंदार भाई, काय के लिए बोलो, व्यवस्था के लिए। ठीक है, अब मंदार व्यवस्था के लिए हो गए, अब दो रास्ते बचे, है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले अब इतना ही बच्चा तय करने को, यह हर धरती सोना उगलती है, आप बताओ क्या होता है, मेरे देश की धरती सोना उगलती है या हर धरती में वही ताकत है। तो व्यवस्था के लिए अब दो रास्ते बचे, या तो आप जहां हो वहां पे व्यवस्था खड़ी करोगे, या जहां पर व्यवस्था के लिए आप ताकत बढ़ रही होगी वहां काम करोगे, आप प्राइवेट व्यवस्था करोगे या सार्वजनिक व्यवस्था करोगे, आप बताओ, बताओ भाई, तो दो में से एक तय करो ना, दो रास्ते पे आपने जब खड़ा रहता उसको दोहराया बोलते हैं कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करते हैं, कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करते हैं, एक तो सॉर्ट आउट हो गया आप व्यवस्था के लिए हो, ये तो खत्म हो गई कहानी, मान लिया हमने, दूसरा ये भी समझ में आ गया कि धरती तो वहां की और यहाँ की सब एक जैसी है, ये भी खत्म हो गया। अब चूंकि व्यवस्था के लिए हो आप तो धरती में, तो व्यवस्था पहले से मानव में होना है, तो मानव में होना है तो कहाँ होगा भाई, उसको पहचानने के बाद बची अब आखिरी कन्फ्यूजन है ना, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करो, या एक उदाहरण के लिए मंदार है, बाकी भी है यहाँ कोई मंदार है कोई कर्णधार है ना, हाँ तो ये देख लो, अब यही मतलब होता है, अब इससे पता चलता है कि हम व्यवस्था के लिए हैं या नहीं है, या बाकी सब तो ठीक चल रहा है, ये भी हो जाए तो बढ़िया है, फिर वही फार्मूला आ गया, बदतर से बेहतर की तरफ जाना है या बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। हम अब तक अव्यवस्था में जिए हैं, ये बदतर ही है। उल्टा उल्टा उल्टा, अव्यवस्था में जीना बदतर जीना है, उससे हमको व्यवस्था की ओर जाना है, ये बेहतर जीना है। तो हम पहले से बढ़िया जी रहे हैं जी, और थोड़ा बढ़िया हो जाएंगे तो मतलब कहीं नहीं पहुंचेंगे। ठीक, तो आज एक मॉडल है जिसको हम बोल रहे हैं कि M1B जो यहाँ लिखा था अपन ने, है ना, मिनिमम ब्यूटीफुल वन नंबर है, तो उसके लिए भी जरूरत है। कल कोई जरूरत होगी उसके लिए काम करेंगे, है ना। तो अभी विश्व परिवार व्यवस्था तक की बात है, तो जहां जरूरत होगी वहां के लिए काम करेंगे ना, कि मैं अपने घर में ही व्यवस्था करूंगा पहले। ये जो फार्मूला है कि मैं भला, मेरा घर भला और मेरे बीवी भले, मेरे बीवी बच्चे भले, इसका कुछ भला नहीं है। मेरा साक्षात्कार भला, मेरा बोध भला, मेरा अनुभव भला, इसका भी कुछ भी भला नहीं है। ये मेरा साक्षात्कार, मेरा बोध, मेरा अनुभव के नाम का कोई चीज होता नहीं है। ये बात सुन के पहले मेरे को साक्षात्कार होना है, बोध होना है, अनुभव होना है, ये सब बातें नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारे को कैसे जीने का स्वरूप बनता है, ठीक, उसका मतलब ही है। अगर ऐसा स्वरूप बन गया तो साक्षात्कार हो गया, वैसे जीने का डिजाइन बना लिया तो बोध हो गया, वैसे जीने लग गया तो अनुभव हो गया। इतना रियलिस्टिक ये बात है। यहां ज्ञान रहस्य नहीं है, यहां पर पूरा ज्ञान एकदम उजाले में खड़ा है, सभी देख सकते हैं आपको ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। ये नहीं कि मेरे मन में तो बहुत चल रहा है मतलब मैं बहुत ज्ञानी हूं, आपके ज्ञान का प्रमाण आपका आचरण है, और अभी आप कायम में जी रहे हो ये पता चलता है कि आपको ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, ये बात। इस प्रकार से ज्ञान अंधेरे में नहीं रहता है, आचरण विधि से प्रमाणित होता है, आचरण से शिक्षा व्यवस्था प्रमाणित होती है। तो आचरण ज्ञान, आचरण व्यवस्था, ये ट्रैक पूरा बनता ही है, ये पूरा ट्रैक बनता ही है। कई बार बना चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी ज्ञान के स्वरूप में आचरण, आचरण के स्वरूप में व्यवस्था, व्यवस्था के साथ परंपरा, इसको बताए थे पहले पूरा चार्ट बना के, है ना। ठीक भाई, सोनू भाई ठीक है, काय के लिए हो हाँ पढ़ते लिखोगे, ठीक, चलिए आप सब व्यवस्था के लोग हैं, ये तो ब्यूटी है। तो यहां तक अपनी बात होगी स्वभाव की, तो अध्ययन पूर्वक स्वभाव जागृति होगी। इसके अध्ययन का मतलब क्या निकला, धर्म के आधार पर स्वभाव। धर्म क्या है, तो एक परिभाषा दिया गया है जिससे जिसको अलग नहीं किया सकता, विलगीकरण नहीं किया सकता, अलग नहीं किया जा सकता। उसको धर्म कहते हैं। अभी ये इकाई के धर्म की बात हो रही है, एक सुंदर बात है, इसको समझ लेते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। इकाई समझ रहे हैं, प्रकृति में जो इकाई है परमाणु, उसके लेवल पे बात हो रही है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म, एक शब्द का प्रयोग यहां भी करते हैं, दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं न्याय धर्म सत्य। तो वहां पर भी धर्म है और यहां पर भी धर्म है, दोनों धर्म में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं। अंतर नहीं है, मतलब उसको किस प्रकार से समझे उसको देखने की जरूरत है। तो जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता उसको उस इकाई का धर्म कहा, सहअस्तित्ववाद के आधार पर, ठीक। और आदर्शवादी विधि से क्या था, जो जिसको धारण करता है वो उसका धर्म है। धारण करता है उसका धर्म मतलब धारियते धर्म, है ना, जो धारण किया वही धर्म है। तो धारण करने के पहले धर्म नहीं था उसके पास, ऐसा हुआ ना, और फिर इसके बाद छोड़ भी सकते हैं। अगर धारण किया, हमने ये धारण किया है तो अभी इसके पहले नहीं था, और उसके बाद में इसको निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई मैसेज उसमें से आता है, इसीलिए उसमें धर्म की रक्षा करना पड़ती है, छूट जाए तो सुरक्षा करना पड़ती है, फट जाएगा कपड़ा, है ना। हाँ, तो फिर धर्म, फिर अधर्म भी कोई चीज होता है उसमें, तो जब धर्म होगा तो अधर्म कोई चीज नहीं है, अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। मानव इतने ही है, मानव में कल्पनाशीलता है, धर्म समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो अधर्मी, आ गया तो धर्मी। इकाई में तो वो धर्म रहता ही है, तो जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सके वो उसका धर्म है। यहां तक तो आप लोग सुने हो, समझे हो। तो आदर्श विधि से धर्म एक समय रहता है, एक समय नहीं रहता है। एक समय आदमी अधर्मी हो जाता है, अधर्म के मार्ग पर चला जाता है, फिर उसको मार पीट के धर्म पे लाया जाता है। धर्म पे चलता हुआ आदमी भी कभी कभी अधर्मी हो जाता है। उस प्रकार की पूरी कहानी आप धर्म के बारे में जितना वृत्तांत सुनोगे उतना मिल जाएगा आपको। विज्ञान विधि से धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है, है ना। प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो प्रॉपर्टी में सभी कॉमन है और सारी प्रॉपर्टी जो है वहां पर बदलती रहती है, कोई निश्चित वहां पर है ही नहीं, है ना। किसी भी इकाई का कोई प्रॉपर्टी बोलते हैं, वाटर का प्रॉपर्टी क्या है, लोहे का क्या है, है ना। और उसमें हाँ शब्द को हिंदी में बोलते हैं गुणधर्म, है ना, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज है, ठीक। प्रॉपर्टीज को परिस्थिति के साथ जोड़ कर देखते हैं तो वहां पर कोई इकाई में कोई धर्म होता है वो पहचान ही नहीं पाते। वो मानते हैं कि कोई इकाई में अपने में कुछ होता ही नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी मेंडलीफ की आवाज सारणी बनाती हैं, कुछ ना कुछ तो निश्चित करते ही हैं, होते ही रहता है। हाँ, यहाँ पर धर्म कहा गया, ये कहा गया कि जो जिसमें जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता। तो मानव को किससे अलग नहीं किया जा सकता? तो मानव को किससे अलग नहीं किया जा सकता? समाधान से, सुख से। तो सुख से मानव को अलग नहीं किया जा सकता। सुख का फ्लेवर जीवन में रहता ही है। ये सुख को मन में चाहिए या वृत्ति में चाहिए या चित्त में चाहिए या बुद्धि में चाहिए या आत्मा में चाहिए, ऐसा नहीं है। पूरे जीवन एक पुंज में जो है वो धर्म के रूप में सुख है, मतलब उसके जर्रे जर्रे में जीवन के हर जगह में, हरि परमाणु के हर कोशिका मतलब वो परिवेश में और अंश में और सब मिलाकर वो परमाणु स्वरूप में ही वो पूरा फ्लेवर ही है उसका। तो जीवन क्या है? जीवन का धर्म है सुखी है, मानव का धर्म सुखी है, ठीक हो गया ये बात। ये तो यहां देखेंगे तो अब सुख क्या है ये समझने गए तो फिर से पूरी कहानी आएगी। कोई ने बोला आहार निद्रा ये सुख है, कोई ने बोला ये सुख, कोई ने बोला वो सुख, कई तरह के सुख अपने देख लिए, उसमें सुख की निरंतरता बनी नहीं, उसका कोई प्रमाण बना नहीं। तो अब सुख को जोड़ा गया है, बता रहे दर्शन कि सुख क्या है? समाधान है। समाधान मतलब क्या है कि सुख क्या है ये समझ में आना। सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था, तो मानव क्या है वो समझना, सुख क्या है समझना, और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है। तो ये सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था को कहा व्यवस्था, इसको कह रहे हैं पुनः मानवीय व्यवस्था। ठीक, तो धर्म को कहा एक जगह सुख कहा, दूसरी जगह कहा मानव में मानवीय व्यवस्था को कहा धर्म है, क्योंकि ये इससे जुड़ा ही हुआ है। ये बहुत ही सुंदर चीज है, देखिए इसको अगर आप समझते हैं तो प्रकृति में बहुत सारी इकाइयां हैं और वो सब इकाइयां मिलकर एक व्यवस्था है या अव्यवस्था है? वो व्यवस्था है या अव्यवस्था है? मानव को छोड़कर सब व्यवस्था ही है। अब ये हर एक इकाई उस व्यवस्था में भागीदार है, तो एक व्यवस्था भी कोई वस्तु है, ये हमको समझ में आ रहा है, एक चीज है, व्यवस्था भी कोई चीज है ना। और उस सारी व्यवस्था में वो सभी इकाई में कोई ऐसी एक चीज है जो उसका उससे कॉम्पेटिबिलिटी को बनाकर रखती है। तो जब इकाई में धर्म की बात करते हैं तो इट इज अ कॉम्पेटिबिलिटी इन ए यूनिट टू बी अ पार्ट ऑफ द बिगर सिस्टम, है ना। तो वो दोनों मिलाकर धर्म है। तो इकाई में जब बात करेंगे तो रूप गुण स्वभाव धर्म की बात करेंगे, और जब व्यवस्था में बात करेंगे तो या मतलब है ना बड़े में बात करेंगे तो व्यवस्था के रूप में बात करेंगे। एक्चुअली दोनों का मतलब एक ही है ना। जैसे जैसे एक एक उदाहरण के लिए बोलें कि एक माला है ना, वो सारी माला मिलकर एक माला है, तो हर हर फूल उसमें किसी विधि से उस माला को स्वीकारे हुए कि नहीं स्वीकारे हुए, तो उस फूल में उस माला की स्वीकृति वो छेद के रूप में या तो है ना। वो दोनों दोनों जो जगह बनती व्यवस्था और उस इकाई का होना, तो होने के रूप में धर्म है। किस रूप में है ये धर्म? तो जीवन का होना, मानव का होना सुख के रूप में है, और एक इकाई के रूप में व्यवस्था में होना, ये व्यवस्था के रूप में होना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या समझ में आया? यहां पर ये समझ में आया, ये वाला भाग नियम के रूप में समझ में आया। तो नियम है, तो हे का अध्ययन हुआ, तो मानव में ये समझ में आया कि उसका होना समझ में आया, उससे यहां पर रहना समझ में आया। तो होना है रहना मानव में देखेंगे तो हे का अध्ययन के आधार पर होना स्पष्ट हुआ। वो जो कनेक्शन पॉइंट क्या है, वो जो धागा और जो माला है, ये दोनों का जो कनेक्शन पॉइंट है ना, उसको नियम के रूप में समझना, उसको बोला हे का अध्ययन, ठीक। उसमें अपने को पहचानना, उसमें बोला कि होना, मेरा अपना होना। जैसे अभी हमने ये पहचाना कि हे का अध्ययन करके हमारे को यहां पहुंच गया कि अब मैं काय के लिए हूं भाई, तो अब मेरा होना समझ में आ गया। मेरा होने का मतलब क्या है? अगर मेरा होने का मतलब व्यवस्था के लिए मैं हूं, और उसमें फिर न्याय के लिए हूं, उसमें फिर दूसरे को न्याय समझ में आया उसके लिए हूं, जितने कैटेगरी में हमने लिखा है इन छह प्रकार से, यदि हम अपने को, अपने होने को पहचान पाते हैं कि अब मैं इसके लिए हूं, तो रहना अपने आप ही बनता है। तो हे होना रहना का स्वरूप इसमें निकल के आता है। मानव में व्यवस्था की स्वीकृति ही सुख है, मतलब स्वयं व्यवस्था में भागीदार हो जाना ही सुख है। स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वयं द्वारा कृति, स्वीकृति का मतलब होता है कि मेरे द्वारा किया गया मुझको स्वीकार हो जाए। उसके पहले सहमति होता है, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, उसको कहते हैं सहमति। मति में जो सही वाला भाग जुड़ गया उसको सहमति कह रहे हैं। स्वीकृति, हमने करके देखा, हाँ ऐसा हुआ, अब हमारे को स्वीकार हो गया, अपना किया हुआ खुद को स्वीकार होना। स्व का मतलब यहां पर ये है कि मानव, मानव के द्वारा किया गया मानव को स्वीकार हुआ, मतलब व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो जैसे अभी अगर मान लीजिए हम लोग M1 वाले मॉडल पे चले जाते हैं और उसको हम कर पाते हैं, इसको देख के कोई भी मानव को स्वीकार होने वाला है, जबकि उन्होंने किया नहीं रहेगा तो भी स्वीकार होगा, क्योंकि मानव द्वारा किया हुआ मानव को स्वीकार होता है। अब ये कितना जुड़ते चले जाता है, ये नहीं कि हर आदमी को ऐसा करके ही स्वीकार होगा, आगे और आसान हो गया, देख के स्वीकार हो गया, उन्होंने कहा हाँ बस बढ़िया, कल से हम भी करेंगे। अभी आप देखो कि यहाँ पर कितनी तेजी से परिवार जुड़ने की जगह में खड़े, कितने को तो हमने रोका रहता है कि रुक रो, है ना। और क्या हो जाता है ऐसा कौन सा यहाँ पर ज्ञान बरस जाता है, ऐसा कौन सा हमारा, मतलब हमारा प्रेजेंटेशन इतना हाई क्वालिटी का हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। जैसा था वैसे ही थोड़ा बहुत 19-20 अच्छा हो गया है। तीन दिन हाँ ठीक बात है। तो अब वो तुरंत ही लोगों को स्वीकार होता है कि हम भी इसे जीना चाहते हैं, ठीक। अब हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता कि मत जियो तुम ऐसा, हम कैसे बोले कि नहीं जीना चाहिए तुमको, ठीक। अब उसमें हमको हाँ ही करना पड़ता है, फिर बहुत सारा मुद्दा आता है कि अब क्या करेंगे, रिसोर्सेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है कि नहीं बात। क्योंकि अब सारा समय आपका आपके ऊपर आ गया कि अब आप क्या मानते हो, एक आदमी को लाइबिलिटी मानते हो या एक आदमी को असेट मानते हो, है ना। जबकि वर्तमान में हम सब लाइबिलिटी को जी रहे हैं या असेट होकर जी रहे हैं, लाइबिलिटी होकर जी रहे हैं। उसके बाद भी अब हम, मेरे को अगर निर्णय करना है तो मेरे को असेट मान के निर्णय करना पड़ता है। असेट हो सकता है क्योंकि वो खुद भी ऐसा चाहता है और पोटेंशियल तो इतना है ही, समझदारी की बात है, एक अवसर की बात है, समझदारी दे दो, अवसर दे दो, वो कर ही सकता है, वो खुद ही करेगा, हम थोड़ी करेंगे। तो इस प्रकार से दिखते हैं कि अब वो यहाँ इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है। शुरुआत में तो हमारे परिवार में काफी यहाँ पे हो जाता था कि क्या कर रहे हैं भैया, को कुछ होश होश है कि नहीं है। अब तो इन्होंने सोचना बंद कर दिया, हमने कहा अभी जो करे सो ठीक ही है, ठीक वो हो ही रहा है, आप कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, ये करने जैसा नहीं होता, अभी अपने आप होने जैसा होता है, क्या करोगे आप इसको। और मुझे लगता है कि एक आदमी जब जुड़ता है तो पूरा तन मन धन के साथ ही जुड़ता है ना। सिंपल फार्मूले, जैसे हम लोग पहले बोलते हैं कि एक आदमी अगर पेट लेके आएगा तो हाथ भी तो लेके आता है, साथ में एक बुद्धि भी लेके आता है। बुद्धि अगर चैनलाइज होगी तो अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा हमारे पे काहे का लायबिलिटी है? वो हम ऐसा मान के चलते हैं हमारे लिए अवसर है, यहाँ से शुरू करते हैं तो बात आगे बढ़ती है, नहीं तो वहां से शुरू करेंगे तो कहीं बढ़ेगी नहीं, टाला मटोल कर देंगे बातचीत गोल गोल, है ना, और बात पता आखिरी पता रहेगा टाला मटोल, तो टाला मटोल बनता नहीं है। अब फिर कौन आदमी कितना करता है ये वो खुद देखेगा, हम क्यों उसका बर्डन लेने वाले कि कितना किया कितना नहीं किया, वो खुद स्वयं मूल्यांकन करेगा। ठीक हो गया था खुशहाली है, अपने लिए खुशहाली, सबके लिए खुशहाली, ठीक नहीं हुआ तो उसके लिए भी दुख का कारण है, अपने लिए अध्ययन का वस्तु कि क्यों नहीं हो रहा भाई, और क्या किया जाए, कैसे देखा जाए, क्या बताया जाए, क्या सुनाया जाए, इस प्रकार से बात हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी उदारता से अपन चल सकते हैं, इतनी उदारता से अपन चल सकते हैं, चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना, तभी मानव मानवीय स्वभाव में हम आने वाले। ठीक हो गया? तो न्याय धर्म सत्य जब दृष्टि कहा तो क्या मतलब निकला, है ना, मानवीय व्यवस्था में एक आचरण के स्वरूप में न्याय कहा, मानवीय व्यवस्था एक ढांचे ढांचे के रूप में एक एक धर्म के रूप में कहा, नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में बात करेंगे तो पुनः धर्म के रूप में बात किया, इस प्रकार से वो दृष्टि है ना। मैं कई लोगों की चर्चा सुनता हूं कि दृष्टि बदलनी है, ऐसा नहीं होता है, दृष्टि बदलना नहीं होता है। आप किसी लक्ष्य में जीते हो, कुछ काम करते हो तो अपने आप ही वो दृष्टि उसका अप्रूव करता है। खाना खाते समय प्रिय की दृष्टि भी हो सकती है, न्याय की दृष्टि होती है, हमको दृष्टि बदलना नहीं है, दृष्टि बदलना नहीं है, अध्ययन करते हैं, अपना स्वभाव की जागृति होती है, स्वभाव विधि से हम काम करते हैं, कोई दबाव नहीं इसमें, तो कोई काम फिर हम खुद ही देखते हैं हमने ये काम किया कौन सी कैटेगरी में गया। हाँ, दृष्टि अब क्या होगी, स्वभाव से हम चल रहे हैं, दृष्टि उसको स्टैंपिंग करता खाली, क्या करते थे, हाँ, कि ये न्याय का काम हुआ, ये धर्म का काम हुआ, ये सत्य का हुआ, ये प्रिय का हो गया या अप्रिय का हो गया, स्टैंपिंग है वो, क्योंकि अब अपन बुद्धि चल रहे हैं, है ना, तो बुद्धिपूर्वक चलेंगे, व्यवस्था के बोधपूर्वक चलेंगे, तब जाकर, है ना, वो दृष्टि अपने आप ही ब्लिंक करेगा कि ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। हम सोचेंगे नहीं, ये ब्लिंकिंग ठीक करो पहले, ये टेलीफोन कॉल नहीं आना चाहिए, या ये लाइट लाल वाला बार बार क्यों चलता है, लाल वाला नहीं जलाना है, हरा वाला जलाना है, हरा वाला जला नहीं सकते आप, हरे के लायक काम करोगे तो हरा अपने आप जलेगा, है ना, लाल बत्ती जल रही बार बार लाल बत्ती जल रही, इसको ये लाल को ये से जल रही लाल, हरी अभी हरी जल रही, ठीक है वॉल्यूम तो हरी जल रही है, जब लाल जल जाएगी तो उसको हरा करो नहीं हो सकता है, इधर से कम बोलो लो आवाज करोगे तो वो हरा हो जाएगा। तो ये दृष्टि का मतलब इतना ही है कि उसका स्टैंपिंग होता है कि क्या हुआ, ये जो हमने काम किया कौन सी कैटेगरी काम किया, आप मूल्यांकन करते हो पता चलता है, तुलन करते हो पता चलता है, उससे हमारे को अच्छा लगता है कि काम ठीक हुआ, प्रिय अप्रिय में करते हैं दुखी रहते हैं, ठीक हुई। तो धर्म के बारे में बात पूरी होगी, अब धर्म क्या चीज होगी, एक एक अखंडता है, धर्म को क्या करें, धर्म का मतलब अखंड है। अब देखेंगे तो जड़ प्रकृति जड़ के साथ भी अखंड है, और जड़ प्रकृति चैतन्य के साथ भी अखंड है, चैतन्य प्रकृति कल्पनाशीलता में अभी खंड बैठा हुआ है, तो जड़ के साथ भी अखंड है ही कल्पनाशीलता पूरी होने के बाद, और चैतन्य प्रकृति चैतन्य के साथ भी अखंड ही जुड़े हुआ है, ये जो जुड़ाव है इसी का नाम धर्म है, जुड़ाव है ही उसी का नाम धर्म है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो नहीं सकती है, जुड़ाव है ही लड़ाई कैसे होगी, है ना, जुड़ाव के नाम पर जब हम प्रिय हित लाभ लगा देते हैं वहां से लड़ाई होती है, तो कभी भी लड़ाई धर्म के नाम पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म तो जोड़ने की वस्तु है, वो जुड़ा ही हुआ है। जैसे मैं जीवन हो गया, गठनपूर्ण ब्रह्मांड हो गया, तो क्या जड़ से हम जुड़े हुए नहीं है, हम कनेक्टेड ही हैं। किस रूप में कनेक्टेड है? व्यवस्था के रूप में कनेक्टेड है। जीवन के लिए शरीर एक साधन है, व्यवस्था है, जुड़ा हुआ है। शरीर के लिए धरती जुड़ी हुई है, जब तक धरती में जो कुछ है वो शरीर के साथ है, ठीक है ना। मानव शरीर जो है मानव परिवार में है तो जुड़े हुए हैं, परिवार में संबंध है तो जीवन जीवन जुड़े हुए हैं। तो जो जुड़ाव का जो चीज है, अखंडता का जो स्वरूप है, कनेक्टेड जो है, मतलब ये खंडित नहीं कहीं भी। ये जो अखंडता दिख जाना है धर्म में जागृति है, स्पष्टता है, मतलब धर्म की स्पष्टता है, धर्म की स्पष्टता होनी है। स्पष्टता का मतलब कोई चीज पहले से है, कोई चीज पहले से है उसको पहचानना है, समझना है। कुछ जो चीज पहले से है उसमें जानना हो गया, पहचानना हो गया, तो स्वभाव की जागृति हो गई। तो स्वभाव में जागृति होती है, धर्म की स्पष्टता होती है। तो जो कहा गया कि जर्रे जर्रे से हमारा जुड़ाव है, ये पूरे अस्तित्व में हर वस्तु एक दूसरी वस्तु के साथ जुड़ी हुई है, इट इज वेल कनेक्टेड। इस कनेक्शन को देख पाना यही व्यवस्था का अध्ययन है, और उस प्रकार से अपने में वो जुड़ता है। अभी हमारे अंदर टूटा हुआ है, बाहर तो सब जुड़े हुए हैं। बाहर पूरे सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई है कि जुड़ी हुई, बताओ भाई, फोरम जुड़ी है, धरती में सारा सामान जुड़ा हुआ है कि जुड़ा हुआ, तो सब जुड़ा हुआ है। हमारे भीतर में यहां जुड़ा नहीं, यहां पर फ्रेगमेंटेड है। तो शिक्षा विधि से हम अध्ययन करते हैं तो हमारे में ये फ्रेगमेंट जो हो रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन को है ना डिफ्रेगमेंटेड चलाते हैं, ठीक। और वहां पर ये जुड़ जाता है, जुड़ गया तो धर्म हो गया। इस जुड़ाव को देख पाना ही हमारे में धार्मिक होने का मतलब है। धार्मिक होने का मतलब जुड़ाव को देखना और जुड़ाव पूर्वक जीना। वो सब कामनाएं हैं, जो भी पूजा पाठ हम करते हैं सब कामनाएं हैं, वो धर्म से उसका कोई लेन देन नहीं है। धार्मिक होने का मतलब ही इतना है कि जर्रा जर्रा जुड़ा हुआ है व्यवस्था के स्वरूप में, ऐसे फिजिकल थोड़ी जुड़ा हुआ है। फिजिकली तो कोई भी चीज किसी जुड़ी हुई नहीं है। अगर आपको लगता है कि दीवार में ये सब ईंटा जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लास्टर जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके बीच में जगह ही जगह है। ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं मानूं कि हाथ से पेन जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने भी जोर से पकड़ने के बाद भी इसके बीच में जगह रहती रहती है, वो जुड़ता ही नहीं। फिजिकल कोई चीज जुड़ती ही नहीं है। आप कितना पकड़ो तो भी इसकी जो जगह है ही, तभी निकल जाता है, छूटती नहीं, टूटती नहीं। तो फिजिकल जुड़ना जुड़ना है ही नहीं, ये हमारे ध्यान में आने की बात हुई। जुड़ने का स्वरूप क्या हुआ? हाँ, जुड़ने का स्वरूप क्या बना? व्यवस्था विधि से जुड़े। फिर उसके बाद उसमें उपयोगिता पूरकता विधि जुड़े हैं, और देखेंगे तो नियम से जुड़े हैं, नियंत्रण से जुड़े हैं, संतुलन जुड़े हैं। ये जुड़ाव को समझ पाना और जुड़ाव के स्वरूप में जीना ही धार्मिकता है। ऐसे जीने जाते हैं तो क्या बनता है? अखंड समाज। तो धर्म का स्वरूप कहां पहुंचा? अखंड समाज। जी भैया, हाँ, अभी ये लिखा है कि ये तो बना ही हुआ है कि ये पूरा जड़, ये जड़ शरीर है, चैतन्य के साथ तो जुड़े हुआ है, हमारे इधर खोपड़ी में नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये प्राकृतिक है और ये शिक्षा विधि से है, इसको कह रहे हैं प्राकृतिक विधि से है और यहाँ शिक्षा विधि से है। तो चैतन्य को जड़ के साथ जुड़ना अभी बचा है, जुड़ने का स्वरूप यहां बनना है ना। जुड़ा हुआ तो है ही लेकिन समझे नहीं है, इसलिए दो लाइन में लिख दिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अब देखिए, जुड़ाव ही संबंध है। तो धर्म ही सुख है। धर्म क्या है? सुख है। और धर्म में ये सुख जो है उसी स्वरूप में हमारा संबंध है। जुड़ाव ही धर्म है, जुड़ना ही संबंध है। तो धर्म ही धर्म के आधार पर ही संबंध है, और ये संबंध पूर्वक जीने जाते हैं तो व्यवस्था है। तो धर्म ही व्यवस्था है। क्या चीज बन गई? क्या चीज बनी? धर्म में एक प्रकार से क्या स्वरूप बना? मानव मानव में ये जो खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा बना हुआ था, ये सारे टुकड़े खत्म हो गए, अखंड हो गया। इसी को कहा अखंड समाज। अभी पूरा समाज जो है वो खंडित है, भाषा के रूप में, जाति के रूप में, रंग के रूप में, नस्ल के रूप में, शरीर के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, खंडित बना हुआ है। तो इसमें अखंडता का स्वरूप आया, संबंध की पहचान होने से खंड की खंड खत्म हो गया। इसी को जो मानवीय व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, है ना, धरती के साथ काम करने के रूप में देख रहे हैं, तब ये सार्वभौम व्यवस्था के रूप में आया। तो धर्म से अखंड समाज, है ना, और उसके स्वरूप में जीने से सार्वभौम व्यवस्था। तो एक धर्म ही है जो अखंड समाज को भी पूरा कर रहा है, और धर्म के आधार पर ही सार्वभौम व्यवस्था भी सुनिश्चित हो रही है। तो पूरे में जो जुड़ने का स्वरूप है वो कुल मिला के धर्म है। तो धर्म सफल हो, क्या लिखा है डायलॉग, धर्म सफल है, धर्म तो है, जुड़े हुए तो है ही, ये जुड़ना सफल हो जाए इसी का नाम मानवीय व्यवस्था, उसमें आदमी सुख से जिए। कदम और कहानी, कुल कहानी इतनी सी है, कुल कहानी इतनी सी, छोटी सी कहानी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब कोई भी प्रश्न उसको कर लीजिए, ठीक होगी बात, ये बात बिल्कुल समझ में आई। जैसे ये बताया कि ये हर एक इकाई है, ये हर एक इकाई में है ना, रूप भी है, गुण भी है, स्वभाव भी है, धर्म भी है, और ये धर्म धर्म ये सारे धर्म मिलकर क्या हो गए, एक व्यवस्था है। इसीलिए व्यवस्था ही धर्म है, और स्वभाव धर्म में भी, स्वभाव धर्म जो है वो व्यवस्था का आधार है। इसीलिए कहा इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये कुल समझने के बाद ये समझ में आ गया, छोटा सा तो बात था, धर्म समझ में आ गया। हाँ जी, दोनों दो तरह की इकाइयां, दोनों तरह की इकाइयां, ये अस्तित्व में दोनों तरह की इकाइयां, कुल दो ही तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य, ठीक। तो दोनों इकाई के मुंह में निहित है धर्म, रूप गुण स्वभाव धर्म में, और ये सब मिलकर एक व्यवस्था ही, अव्यवस्था तो है नहीं, मानव में कल्पनाशीलता में अव्यवस्था बैठा हुआ है। तो धर्म की स्पष्टता हो गई शिक्षा विधि से, अखंडता आ गई, अब मानव जाति एक हो गई, मानव और मानव जाति एक बराबर धर्म बराबर अखंडता बराबर सारा हो गया। अब ऐसे जीना, ऐसे रहने की जगह में आएंगे, तो धरती के साथ भी उस जुड़ाव के साथ जीना, गाय के साथ भी जीना, कुत्ते के साथ भी जीना, आदमी के साथ भी जीना। अब वो जीने का एक ऐसा स्वरूप बना जिसको बोला सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब धरती को ध्यान में रखकर जी रहे हैं, धरती की अखंडता को बनाए रखते हुए जीने का स्वरूप है ना, धरती की अखंडता को बनाए रखते हुए जीने का स्वरूप, जीने देकर जीना। ऐसे जीने देकर जीने की जगह में खड़े हुए तो सार्वभौम व्यवस्था। अब बताइए कहां बचा, कौन सा लूप होल बचा है? सारा खूंटी एकदम ठुक गया, सब इधर उधर से पूरा पैक हो गया, तंबू एकदम बढ़िया तैयार हो गया अपना, बताओ कोई पैक ढीला है? प्रशांत भैया बताइए क्या डर रहा है, क्या दिक्कत क्या है बताइए, है ना। जब धर्म समझ में आया दिक्कत की काम ही खत्म हो गया जी, जब तक धर्म स्पष्ट नहीं दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक हो गई बात, कोई मुद्दा बताइए आगे बढ़ा जाए। फिर कितने देर तक बैठना है बताइए, 3 बजे तक, ठीक है। यहां तक जो कुछ भी बात हुई इसमें अच्छे से प्रश्न कर लीजिए, सारे व्यवहारिक सैद्धांतिक जो भी हो सब कर लीजिए। नीलम जी बताइए, ठीक, कोई प्रश्न नहीं, चलिए अब आगे कुछ मूल्य, सारे मूल्यों को बात करनी पड़ेगी, एक बार कर लें, एक बार आप लोग बोलो तो फटाफट कर लेते हैं। हैं नीति, सम्मान के साथ ही कर लेंगे। तो स्वभाव में जागृति होगी, हाँ जी माइक दीजिए भैया। नहीं मैं पहुंच लूंगा, मेरा धंधा है। हेमांग भैया के पास था आखिरी में। ये जो M1BM जो मॉडल जो व्यवस्था जो आप बोल रहे हैं, जहाँ तक मैं जो व्यवहारिक जो देख पाता हूँ, ऐसा लगता है कि ये एक छोटे अखाड़े से एक बड़ा अखाड़ा तो नहीं बन जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया। पहलवान तैयार कहाँ होते हैं? आप बताओ, पहलवान का मतलब समझदार। बाहर बैठे बैठे ये मारा वो मारा करना है। आप तय करिए, और अभी जहां रह रहे हैं वो तो आप बता ही रहे, छोटा अखाड़ा है ही। छोटा बड़ा का मतलब क्या निकला? छोटा का मतलब ये निकला, जहां पर अखाड़े में रहते हुए भी कोई हमारे पास अनुकरणीय मॉडल नहीं है, जिससे कि हम, है ना, ये जो है ना दंगल जो हो रहा है इससे बच पाए, है ना। अभी बड़ा अखाड़ा का मतलब कोई खाली संख्या बढ़ जाने से वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। संख्या बल्कि बनेगी तभी यहां पर जब ये कोई अखाड़ा नहीं होगा, मतलब उस प्रकार से पूरकता के मॉडल के बिना ये बनेगा ही नहीं। कहा है आदमी, कोई आदमी क्यों आएगा आप बताओ? छोटे अखाड़े में तरसत था आदमी, बड़े में कहा वो आएगा दादा? ठीक, जब तक उसको ये अनुकरणीय नहीं दिखेगा, जब तक उसको भरोसा नहीं दिखेगा, जब तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा खुद को कि मैं ऐसा चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, और ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक वो नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। तब तो छोटे अखाड़े में ठीक है, कम से कम अपने घर के लोग तो भटकने दे रहे हैं, बाहर के तो नहीं दे रहे, पिटाई अपने घर वाले मार रहे, क्या बुराई क्या है? बात समझ में आई? जो मूल सिद्धांत है वो पकड़ना पड़ेंगे। मूल सिद्धांत यही है कि शिष्ट मूल्यों का निर्वाह शिष्टाचार विधि से हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये समझने की प्रश्न ये होना चाहिए कि अनुकरण मॉडल में जीते समय क्या हम सामाजिक रहते हैं या असामाजिक हो जाते हैं, ये प्रश्न है इसका, पीछे का प्रश्न ये है। तो शिक्षा विधि वो विधि है जिसमें हम लोग अनुकरण करते समय भी सामाजिकता का निर्वाह कर सकते हैं, ये हमने टेस्ट कर लिया है, हमारे को इसमें कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यही कि अभी पिछले 4-5 साल से अपन यहाँ कुछ काम कर ही पा रहे हैं, और उसका प्रमाण क्या है कि ठीक हो रहा है, परिवारों का संख्या बढ़ रहा है। उसका संख्या से क्या होता है भाई? परिवार में उत्साह बढ़ रहा है या नहीं बेटा? तो लोगों में बढ़ रहा है। लोगों के संबंध आपस में ठीक हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। लोगों में जो है वो निपुणता के लेवल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे। जितने बढ़ना चाहिए उतने नहीं बढ़े, हो भैया ठीक नहीं बढ़े। जितने अच्छे संबंध हो जाने चाहिए उतने नहीं हुए, हो भैया नहीं हुए। कुछ तो हुए कि नहीं हुए? जितने हुए उतना हो गए, जितने होना बचे हैं उतने बचे हैं। लोगों में जो उदारता बढ़ी या घटी, धन को लेकर जो पहले में जो इस प्रकार का था कॉम्पैक्ट वाला, वो बढ़ा या घटा? तो बढ़ ही रहा है, दिख ही रहा है, यहां पर भी वहां पर भी सब जगह देखोगे, वो तो सब एक उसका फलन है, वो तो बाहर का मतलब बाहर घटित होने वाली कोई चीज है। हो सकता है उसमें भी कोई दिक्कत है, आज किसी ने उदारता दिखाई कल ना दिखाया, तो वो भी हो सकता है, उसका भी कोई हल होगा। इन जनरल केस देखेंगे तो लोगों में उदारता बढ़ी रही है, लोगों में श्रम की प्रवृत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ रही है। आप में क्या उछाल मार रहे हो? आप अंदर देखो, आपके अंदर क्या हो रहा है? आप श्रम करने की तरफ जाना चाहते हो नहीं? आपके मन में उत्साह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप देखो तो बाहर भी हो रहा है, भीतर में भी उछाल आ रहा है। तो आ रहा है तो आने दो उसको, रोके रोके क्यों रखे हो? कल ये कहा था यदि कोई चीज ठीक लगती फिर भी आप रोके रहते हो तो आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो, और आपको ठीक लगती है आप भी को लगती है तो आप उसको बढ़ाओ, आप अपने अपने साथ तो ईमानदार हो, ये ठीक है कि नहीं बात? तो हमको ठीक भी लगता है लेकिन हम अपने में कंजूसी बना के रख रहे हैं, अपने में ठीक नहीं लगता है तो बिल्कुल मत करिए, लगता है तो आगे बढ़िए, तय आपको करना है। अभी तो पूरा संसार ही दंगल बना के रखा है, उससे क्या घबराना है? यहां पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि कम से कम कोई तो कह रहा है कि अनुसंधान किया हमने, कोई तो कह रहा है कि हमको समझ में आ गया, कोई तो कह रहा है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ दिख रहे हैं, ये कुछ कुछ कुछ कुछ हो रहा है। जितने लोग मिलकर उतने ही कुछ कर रहे हैं ना, ऐसे तो होगा नहीं एक आदमी कुछ कर लेगा, ये तो नागराज जी खुद देव मानव दिव्य मानव खुद ही करके चले जाते कुछ, तो एक आदमी जो जितना कर सकता है उतना कर दिया। जितना आप 10 मिलकर करेंगे 10 ही लोग करेंगे, 100 मिलकर करेंगे 100 ही लोग करेंगे ना, वो कोई एक थोड़ी करेगा, तभी तो हर एक मानव की उपयोगिता भी है। ऐसा थोड़ी कि एक आदमी का ही उपयोगिता है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गई ये बात? हाँ हाँ अभी जितनी परिचर्चा हुई है जी, आध्यात्मिकता में धर्म की एक और परिभाषा कही गई है जी भैया बताइए, कि जो व्यवहार दूसरे का अपने प्रति मुझे स्वीकार नहीं है ऐसा व्यवहार मुझे उसके प्रति नहीं करना चाहिए, ये धर्म है या कामना है? नहीं करना चाहिए, ये क्या चीज है? कामना है कि धर्म है? उपदेश है कि जीना है? उपदेश है। क्या करना चाहिए वो तो पता नहीं चला ना पूरी बातचीत में जी, क्या करना चाहिए वो तो पता नहीं चला, तो धर्म की स्पष्टता चाहिए, स्पष्टता का मतलब ही धर्म है, क्या करना चाहिए बताओ ना। ये क्यों बता रहे हो कि एक हमने गाइडलाइन दे दिया कि तुम देख लेना, जो खुद के लिए चाहिए वो दूसरों के लिए करो, अरे खुद के लिए क्या चाहिए नहीं पता चला? 2 रुपए किलो चावल चाहिए या नहीं चाहिए अभी पता चला क्या? तो बात ठीक है, हो सकती है, मतलब किसी अंश में ठीक हो सकती है, लेकिन उसका मतलब तो कुछ निकला नहीं। अनलेस एंड अदरवाइज जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में आप बता दो कि ये मानव का धर्म है भैया, और वो व्यवस्था से कम में होता नहीं है। अभी तक जितने धर्म की हम बात कर रहे हैं कि बाहर तो अव्यवस्था रहने वाली है और आपको कीचड़ में कमल की तरह खिलना है, जबकि कीचड़ में कमल पूरकता विधि से खिलता है। उदाहरण लेते हैं विपरीत तर है ना, वहां तो पूरकता, कीचड़ कमल के लिए पूरक है, ठीक। तो क्या इसका मतलब ये माने कि ये जो अव्यवस्था ही मानव के लिए पूरक है, वह आदमी को जागृत करने के लिए? ऐसा नहीं है, पूरक होने का मतलब तो पूरक होना ही शिक्षा विधि से ही है। तो बातचीत कहाँ की जा रही है, वो कामना के अर्थ में की जा रही है, योजना के अर्थ में की जा रही है, उपदेश के रूप में की जा रही है, जीने के अर्थ में हो पा रही है, उसको समझिए पहचानिए, ठीक है ना ये बात? तो मानव में हमने देख लिया, धर्म भी समझ में आ गया और स्वभाव समझ में आ गया। तो स्वभाव और धर्म, धर्म के रोशनी में स्वभाव की जागृति हुई, तो इसमें इसी को कहा मौलिकता, इसी को कहा मूल्य। मौलिकता ही मूल्य है, इसी को भाव भी कहा है, अब मूल्यों को समझ सकते हैं। धर्म सुख मेरा धर्म है, सुख के अर्थ में स्वभाव धीरता वीरता उदारता है, तो उसकी रोशनी में मौलिकता के रूप में जब बात बनी तो अब यहां पर कुछ मूल्यों की बात बनी। कुल मूल्य 30 है। मूल्य का मतलब हो गया वैल्यू, व्हाट वैल्यू आई एम केयरिंग नाउ, वैल्यू आई एम केयरिंग, बोलते ना क्या वैल्यू है उसका, तो अब मैं क्या वैल्यू को केयर करता हूं, मतलब बियर करता हूं अपने में, है ना, वो जो भी उपयोगिता है वो जो भी उसको मैं केयर केयरिंग मेरा जो है मतलब वजन लेके चल रहा हूं उसका नाम है मूल्य। तो क्या मूल्य है, तो 30 मूल्य है। पहले मूल्य की बात हो रही है, अभी जैसे एक सम्मान मूल्य है, सम्मान क्या चीज है, स्वयं का मूल्यांकन, बिल्कुल ठीक बात, बल्कि कहा गया सम्यक मूल्यांकन, ये भी नहीं चलता भाई, ये बच्चे के हाथ में ये भी पड़ गया कहीं, तो पूरा घिसा घिसा गया ये, दूसरा दे दीजिए लाल लाल दे दीजिए। अभी सम्मान को क्या कर रहे हैं, सम्यक, सम्यक का क्या मतलब हुआ, जो है उतना, मतलब जितना है उतना, जो है नहीं जितना है उतना, उसका क्या मतलब, कितना होना चाहिए और कितना है, तभी तो जितना है के बाद पता चली, है ना। बच्चे का जैसे किताब में मान लीजिए एग्जाम में नंबर आया 50, उसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक मूल्यांकन हो गया 50, मतलब 100 आना चाहिए उसमें से 50 आए, तो 100 की रोशनी में 50-50 होते हैं कि 100 के अभाव में 50 हो जाते हैं। तो जागृति के अर्थ में मूल्यांकन, सम्यक का मतलब हो गया जागृति के अर्थ में मूल्यांकन, ठीक। जागृति के अर्थ में मूल्यांकन का क्या मतलब निकला भाई, तो सम्मान क्या हो गया, एक प्रकार का स्केल प्रोवाइड करा रहा है आपको कि मैं जब भी जी रहा हूं तो मेरे पास स्केल क्या है, किस स्केल को मैं बियर कर रहा हूं अभी, केयरिंग है ना, व्हाट स्केल आई एम केयरिंग, आई एम कैरियर, किस स्केल का कैरियर हूं मैं, तो उसको उसको पहचानने की बात बनी सम्मान में, उसको कह रहे हैं सम्यक मूल्यांकन, मतलब ठीक ठीक मूल्यांकन, उसका मतलब एक जागृत मानव क्या चीज होता है, स्केल क्या हो गया जागृत मानव, और इस जागृति की रोशनी में ही मेरा मूल्यांकन हो रहा है, मैं क्या हूं, दिस इज व्हाट कॉल सम्मान। जागृत मानव क्या करता है भाई, वो भी देख लेते हैं। जागृत मानव में कोई प्रतिभा होती है, समझदारी, प्रतिभा का मतलब होता है समझदारी, समझदारी कहां से आ गई भाई, जागृत मानव प्रतिभा कहां से, प्रतिभा समझदारी कहलाया, प्रतिभा कहां से आई, अनुभव से आई, ज्ञान से आई, तो ज्ञान पूर्वक जो प्रतिभा संपन्नता आई और संपन्नता को ही समझदारी कहा। तो जागृत मानव जितना समझा है, जैसा ज्ञान है वैसी प्रतिभा होगी, कम ज्यादा होगी बराबर, और जैसी प्रतिभा होगी वैसी समझदारी, ठीक। अब क्या बना, जागृत मानव का एक आचरण भी है ना, तो समझदारी के साथ वो जीता भी है, तो क्या लगता है आपको, समझदारी अलग और जीना अलग होगा उसका, जागृत मानव का एक ही होगा, तो समझदारी के बराबर में जीता है, ठीक हो गया। जीने का मतलब क्या हो गया भाई, खाना खाना, हाँ तो खाना खाना भी है, लेकिन खाना का मतलब क्या हो गया, खाना खाना भी है, बनाना भी है, उगाना भी है, और उगाने का मतलब क्या हो गया कि प्रकृति के साथ संतुलन वाला भाग इसके साथ बना है या नहीं बना है, तो वो जो आहार का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि जिस प्रकार से वो जीता है अपना लाइफस्टाइल जो है वो प्रकृति के साथ संतुलनकारी है या नहीं है, प्रकृति के साथ संतुलनकारी है तो वह आहार उसका ठीक है भाई, समझ में क्या आया था, प्रकृति के साथ संतुलन होना है, तो अब आहार विधि से क्या हो रहा है, संतुलनकारी आहार वो कर रहा है, शरीर के लिए नहीं खाली, शरीर के लिए होगा तो परिवार के लिए होना ही है, परिवार के लिए होगा तो धरती के लिए होना ही है, धरती के लिए होगा तभी सबके लिए होगा, नहीं तो किसी के लिए भी होने वाला नहीं है तो आहार से समझदारी प्रमाणित हो रही है। कैसे हो रही है सोचिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और निकलती चुहिया है उसमें से, तमाम समझदारी की बात हुई है। उसका प्रमाण पहला क्या बना? आहार। तो मानव अपनी समझदारी को आहार विधि से प्रमाणित करता है, आहार से एक बात बनी। दूसरा बना आहार में तीनों चीज आके ध्यान रहेगा ना, खाना खाना, पकाना, उगाना, ठीक है ना, वो सब जगह संतुलन कार्य, सबके लिए खाना पकाना उगाना सब तो जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य के मुद्दे से लगाकर वहां तक पहुंच गया आहार। दूसरा बनता है विहार, तो अब जो बात बनी कि विहार की बात बनी कि पूरी समझदारी का प्रमाण अब विहार विधि से हो रहा है, आहार से हो गया विहार। विहार का क्या मतलब? टहलना। राजा जी बाग में विहार करने निकले, अपने तो ये पढ़ा है ना विहार, ये पढ़ा था, विहार पे गए मतलब घूमने चले गए, हैं जल में कुछ करने चले गए। वो भी क्या करते थे, बैठे बैठे थक गए तो अब घूमने चले गए, तो क्या हो गया, एक प्रकार का श्रम का हरण। अब आप बोध से सुन रहे हो, सुनते सुनते सुनते आपके शरीर थक गया, थोड़ा घूम फिर क्या जाओगे, तो ये श्रम हरणार्थ हो गया। घूमते घूमते थक गए तो आके बैठ जाओगे, है ना, बैठे बैठे फिर जो आपको लगता है नींद आ रही तो सो जाओगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि श्रम का हरण करने में ही कर रहे हैं, हर जगह श्रम को हरण कर रहे हैं, शरीर को ही नहीं ये मन के भी है। हाँ मन में भी अब हो गया, जैसे बहुत देर आप बैठे रहे सुनते सुनते एक समय आपको लगा बस हो गया यार, अब बहुत हो गया, अब जैसे भी देखने जाएंगे हम तो अब बहुत हो गया है ना, अब हमको कोई धर्म फर्म नहीं समझ रहा, अब बहुत हो गया, ठीक। तो अब जो भी जीवन में श्रम हुआ अब उसको सुनते हो तो श्रम होता है कि नहीं होता है, तो श्रम को विश्राम क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं जीवन में हो जाता है, इतना श्रम होता है तो वो उसका हरण चाहिए। जैसे अब देखिए सब जगह होता है, जैसे पानी पहले नदी में जाकर पानी पीता होगा आदमी, ठीक, अब प्यास लगे यार फिर नदी जाना पड़ेगा, अब ये तो श्रम हो ही रहा है उसको, जीवन में भी हो रहा है, फिर जा भी रहा है, शारीरिक भी हो रहा है, अब उसका भी हरण करना है अपने को, तो क्या किया मोटर लगा दी वहां पे, अब मोटर भी चालू करने का कौन चालू करने जाए, तो वो है ना इंडिकेटर लगा दिए, टंकी खाली हो जाए तो चालू हो जाए, अब ये प्रक्रिया रहने वाली है। तो श्रम का हरण हम हर दिन करते रहते हैं, ठीक, अब उसमें संतुलन की बात बनेगी, तो श्रम हरणार्थ कार्यक्रम, क्योंकि अब मान लो इतना सब मोटराइज कर दिया आदमी खाना पचाए कैसे, खाना खाने में दौड़ते लोग यहाँ से वहाँ, अरे पहले दिन में दौड़ लो, है ना। तो ये समझ में आएगी कुल मिलाकर अब पूरी समझदारी प्रमाणित कायम हो रही है, समस्या बढ़ाने में नहीं समाधान को फैलाने में। जो कुछ भी अब आदमी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उससे समस्या ना बढ़े समाधान बढ़े, इसी का नाम है श्रम का हरण होना, अपना भी दूसरे का भी सबका भी सबका भी। तो आप मेरी समझदारी प्रमाणित किसमें होगी? समाधान को व्यक्त करने में या समस्या को व्यक्त करने में। तो श्रम हरण प्रक्रिया ही विहार हो गया। तीसरा मुद्दा बना व्यवहार, आहार विहार और व्यवहार। व्यवहार क्या चीज है और अपना क्या? तो दूसरे और एक वो एक ही चीज हो रही है ना, वन अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो क्या हो रहा है, व्यवहार क्या चीज है? निर्विरोधता पूर्वक जीना, निर्भरता पूर्वक जिएंगे तो दूसरे को प्रेरणा होना वो एक अलग बात हो तो रहेगी, वो तो साइड इफेक्ट है उसका। तो व्यवहार का मतलब है स्वयं निर्भरता पूर्वक जी पाना, ही व्यवहार हो गया, ठीक। और श्रम का हरण करते रहना, ये हो गया विहार, और आहार हो गया। अब आप देखो करने वाले भाग में करना जिसको बोलते हो कहां ज्यादा? आहार में सबसे ज्यादा करना है। फिजिकल सेंस में करना ज्यादा कहाँ है, आहार में करना है, विहार में उससे और सूक्ष्म हो गया और व्यवहार तो और अति सूक्ष्म हो गया। अगर इसका आप क्वांटम देखेंगे तो ये सूक्ष्मता क्यों जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कोई भी दर्शन पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे जब कोई भी अभ्यास दर्शन और आगे वाद पढ़ेंगे ये करेंगे, आप देखोगे कि थोड़ी सी बात बाबा करेंगे कोई सिद्धांत की और उसके बाद तुरंत उत्पादन आ जाता है, उत्पादन विनिमय, उत्पादन में अब ये करना वो करना ये करना वो करना, या छोड़ो ना कर लेंगे तो बात, पहले ज्ञान की बात करो, ज्ञान की है ना, वो ज्ञान की बात हमको बहुत मजा आता है, ज्ञान रहस्य उसमें खोना खोए रहना, जैसे हाँ जैसे खोए छोटे बच्चे हैं वो टॉफी की दीवार बलून उसमें खोए रहते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद वो शरीर में खोए रहते हैं, लड़का लड़की में लड़के लड़के में, थोड़े बड़े होने के बाद पैसे में खोए रहते हैं ख्यालों में, और थोड़े बड़े होने के बाद ज्ञान में खोए रहते हैं। उम्र का भी सवाल है ना भाई, अभी इस उम्र में कहाँ खोए, तो ज्ञान में खोए रहते हैं, उसी की चर्चा करते रहते, हल्ला करते रहते, मतलब ज्ञान की बहुत बातें होती रहती, ठीक, जबकि वो छोटी सी काम है, अति सूक्ष्म है। तो अब ज्यादातर बात क्या होनी चाहिए थी, ज्यादातर काम क्या हो रहा है, उत्पादन का हो रहा है, ठीक है ना, वो क्वांटिटी ज्यादा है उसका। तो आहार विहार व्यवहार इस प्रकार से देखेंगे तो बड़ा ही इसको बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। जैसे अगर कोई किसी आदमी को बाबा जी साथ रहने का मौका मिला हो, अच्छे नॉर्मल स्वस्थ रहे हो उस समय, तो आप देखोगे कि है ना, ज्ञान के बाद होने के बाद अगर कोई उस तरह की बात नहीं हो रही तो दिन भर काम की बात होती है उनके पास, अब ये करो अब वो करो ये करो वो करो, उन्हें ख्याल बदल दिया आदमी तो रंग बदल गया, तो है ना, वहाँ तो ज्ञान की बात हो रही थी और अब यहाँ तो काम की बात हो रही है। तो दिखते हैं कि क्वांटिटी की बात यहाँ पर है। अब ये हमको समझ में आ गया और मैं अब कहाँ खड़ा हूँ ये देखने की बात, कितना उनका प्रतिभा है कितना मेरा है नहीं है, अभी ये क्या हो गया, यहाँ तो ज्ञान वो तो उसमें चला गया आत्मा में है, समझदारी जो है वो मेरे को पता चलती है, बाबा जी को ज्ञान क्या हुआ ये हमको थोड़ी पता चलता है, उस ज्ञान के आधार पर जो कुछ भी वो भाषा को प्रयोग कर रहे विचार को दे रहे हैं वो हमारे को पहुंचता है। तो आप मेरे तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरे पास ये सूचना के रूप में है, सूचना के साथ मैं अपने आप को सहमत करता हूँ तो मेरे में समझदारी बनती है, वहाँ ज्ञान विधि से समझदारी, हमारे सूचना विधि से समझदारी की बात, समझदारी समझदारी बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको ज्ञान नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि अब सूचना से ज्ञान तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से समझदारी से सूचना आई थी, तो सूचना से समझदारी और समझदारी के साथ ज्ञान तक रास्ता बनता है, अगर इसमें 19-20 हो जाएगा तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो समझदारी के स्वरूप में अपने आप में उसको पहचानना, ये अपने लिए अब स्केल बन गया। तो मैंने अपना मूल्यांकन कर लिया भैया, मैं इतना हूँ इतना नहीं हूँ, कुछ बातें हैं कुछ बातें नहीं है, तो उसको वो अब पूरा करना, इस प्रकार से इसी में पूरा करने का कार्यक्रम निकल के आया। वही ना, इसका तो पता चलता नहीं, इसमें तो आप समझदार पैदा ही हुए थे, है ना, समझदार तो हम पैदा ही हुए थे, इसमें पता कहाँ चलता है, सोचने में तो हम ज्ञानी है जी, हमको ज्ञान हो गया, जीने से पता चलता क्या किया, व्यवहार में विरोध है, स्वयं में अंतर विरोध है, परस्परता में विरोध है ना, श्रम हरनाद है, समस्या कारक है, हम हर जगह पर समस्या कारक है, समाधान कारक है। और आहार में देख लीजिए हमारी जिम्मेदारी किस प्रकार बना है, इस प्रकार से आप मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं भैया, ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो देखो आपने जो किया उससे आपको अंदर श्रम खड़ा हो गया, थकान हो गया, एक एफर्ट है ना हो गया, तो अब आपको कायदे से वो उसका आराम ही चाहिए, ठीक है ना। हमने जो कुछ किया तो श्रम का विश्राम हो गया है ना, तो श्रम का विश्राम हो गया, ये तो कह रहे हैं श्रम का विश्राम चाहिए। तो वहाँ तक हम जाएंगे ही, वैसा हम बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रमाणित होने के में तो हम समस्या बढ़ा तो नहीं रहे हैं, हम घटा ही रहे हैं, हम जगह स्वयं को घटा रहे हैं, ठीक, चाहे जीवन में चाहे शरीर में हो, लेकिन पाचन तंत्र पे लोड आ गया, इतना श्रम घटा गया पाचन तंत्र पे लोड आ गया, उसका श्रम बढ़ गया पाचन तंत्र का, तो दौड़ा दिया शरीर को, ये भी श्रम हरना आती है, पाचन तंत्र का श्रम हरण कर रहे हैं अब, ठीक हो गया ना बात। माइक दे दे, माइक दे दे, एक दो तीन दिन पहले मैत्री बेटा जी इंदौर आए थे, कुछ बातें चल रही थी योग की, उन्होंने अचानक बोला अरे योग वो की क्या जरूरत है, योग तो भोग के लिए होता है, बड़े सिंपल ढंग से इन्होंने बोला, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये बोले दो एकड़ खेत में हम खेती करेंगे, हमको योग का क्या जरूरत है, सिंपल काम करेंगे काय का योग हो, इतनी बात मेरे को क्लिक कर गई जो मैंने आपसे शेयर की। ठीक बात है, तो अब जिस प्रकार से शरीर की स्थिति होगी उस प्रकार से आप कुछ करोगे, उसका उसका श्रम का हरण करना पड़ेगा, है ना, तो मान लो घुटने में दिक्कत हो गया तब उसके लिए कुछ करोगे करोगे आप, पेट में दर्द हो गया उसके लिए कुछ करोगे, ठीक है ये बात। अब ये सम्मान का मुद्दा बना, हमारा मूल्यांकन हो गया, अब उसके साथ अपने को चलना है, नाउ इट इज स्केल, अब मैं किस स्केल पे काम कर रहा हूं, बोलते ना क्या स्केल है सर अपना काम करने का, तो नाउ दिस इज द स्केल, दिस इज द गाइडलाइन फॉर मी, है ना, जो मेरे को बना के रखता है, मैं अपना कि यहाँ टच करना है हमको, ये होना है ये होना है ये होना है, इस प्रकार से हम अपने में एक पैरामीटर को तैयार कर लिए, जागृत मानव का अध्ययन करके वो अध्ययन पूर्वक हमारे लिए अपने लिए स्वयं के लिए एक पैरामीटर तैयार हो गया, एक हमारे लिए गाइडलाइन बन गया, खुद में गाइडलाइन तैयार हो गया, ठीक, बाहर से भीतर तक हमारे गाइडलाइन आ गए, बाहर मतलब एक दूसरा मानव मिला और उसके साथ हम हमारे लिए गाइडलाइन को बना लिए, ये सम्मान की बात हो गई, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो गया, सम्मान हो गया, ठीक, तो बराबर हो गए वो भी सम्मानजनक है, और अभी हम बराबर नहीं है तो बराबर होने के लिए कुछ काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में सम्मानजनक है। जब आप खुद सम्मानजनक जीते हो, ठीक, तो दूसरा मानव को भी प्रेरणा होता है, यार बढ़िया जी रहा आदमी, ठाट बाट से जी रहे यार, ये तो कोई कमी नहीं दिख रही इसमें, ठीक, तो वो भी ऐसे सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, अब वो भी ये स्केल को ले लेता है आपसे, अब आप उसके लिए स्केल बन गए, फिर वो स्केल के साथ वो चल देता है, इसको बोलते हैं उभय सम्मान। तो सम्मान करना नहीं है, सम्मान पाना नहीं है, एक भाषा मेरी तरफ से दी हुई, सम्मान करना नहीं है, सम्मान पाना नहीं, सम्मान पूर्वक हमको जीना है। दूसरों के साथ कोई व्यवहार करने की बात नहीं हो रही है, वो अपने आप ही होता है, यदि मैं अपने में सम्मान पूर्वक जीता हूं तो दूसरे के साथ वो वैसे ही जीना बनता है, तो उसके लिए भी सम्मानजनक होते ही है, करने की बात नहीं है, होने की बात है, होने के साथ करना सहज ही बना रहता है, अगर ऐसे हम होते नहीं है तो करना हमारे लिए लोड हो जाता है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसको हम ठीक से समझते हैं, जागृत मानव का अध्ययन करते हैं, अध्ययन पूर्वक ये स्केल हमको समझ में आता है, हम वैसे हो जाते हैं, जैसे हम हो जाते हैं वैसे हम रहते हैं करते हैं, हम यहां पे कोई भी काम करते हैं हमको कोई उसमें लोड नहीं है, बर्डन नहीं है, बोझा नहीं है, ठीक, कोई नकली नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो थकान भी नहीं होती है, ठीक हो गई बात। अब ये जो स्केल बना इसमें से क्या निकल के आया, ये पूरे स्केल को अगर हम देखने जाएंगे, समझदारी और जीने को अगर हम पहचानने जाएंगे, इस स्केल में निकल के आया मूल्य, चरित्र और नीति, समझदारी और जीने के योगफल में क्या चीज समझ में आया, मूल्य, चरित्र और नीति, इन मूल्यों के साथ, चरित्र के साथ, नीति के साथ मेरे को जीना है, तो मेरा चरित्र क्या है, क्या होना है, क्या नीति है, क्या होना है, क्या मूल्यों के साथ जी पा रहे हैं नहीं जी पा रहे हैं, सहकारी सहयोगी सहभागी हैं या नहीं है, तो वो उतने की बात बनती है। इसको कहा सम्मान। 100 का स्केल हमको समझ में आ जाए, उस स्केल के साथ अपना मूल्यांकन हो गया, और 25 हैं, 50 हैं, 50 से आगे की यात्रा है ना, तो वो हमारे लिए गाइडलाइन है, उस पर हम काम करते रहते हैं। ये एक एक प्रकार से अपने लिए सम्मानजनक जीने की बात है। ठीक हो गया। तो 50 होना भी सम्मानजनक हुआ, ये नहीं कि 50 होना अब सम्मानजनक नहीं हुआ, क्योंकि 50 तो आए नंबर, है ना। लेकिन अगर स्केल ही नहीं था तो 50 वाले ने अपने को 100 मानकर रखा था, वो अपमानजनक है। तो कोई बोले कि जागृति के पहले वो सम्मानजनक जीता था, बिल्कुल नहीं जीता था, वो 50 होकर 100 मानता था, ये कुल मिला के उसकी गलती है, वो गलती में जीता था, है ना। 80 हो गया, 50 हो गया, 25 मानता था, वो भी गलती है। तो अधिमूल्यन अवमूल्यन कर रहा था, अधिमूल्यन अवमूल्यन होना में वहां कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जब भी अधिमूल्यन अवमूल्यन हो जाएगा तो दीनता हीनता क्रूरता आ गई, दीनता हीनता क्रूरता जाना अपने आप में अमानवीयता है। उसमें 50 है ये पता नहीं चला है, उसमें 50 होकर भी 50 के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। ये नहीं कि उसमें 50 पहले से था, ये भी नहीं कह रहे हैं, है ना। ये स्केल आने से पता चला क्या था क्या नहीं था। जब तक कोई चीज का स्केल ही नहीं है, ये कितने इंच है, अरे ये तो कुतुब मीनार से ऊंचा है, क्योंकि हमको कुतुब मीनार की हाइट भी नहीं पता, इसका भी पता नहीं, तो ये अधिमूल्यन हो गया। अब अधिमूल्यन पूर्वक क्या हो गया, ये मानो ये अपने आप में उड़ता ही आने वाली है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अरे कुछ क्यों नहीं, कुछ तो है, तो क्या है ये पता नहीं चल रहा है। तो मानव कल्पनाशील है, कल्पनाशीलता में उसको पता नहीं चल रहा है वो क्या है, तब तक सब गलत ही हो रहे हैं। जागृति के प्रस्ताव के साथ ही जोड़ने पर पता चला कितना है कितना नहीं, उसके पहले पता ही नहीं चल रहा है, तो उसके पहले उसमें था क्या, क्या वो चीजें उसमें थी, उसमें नहीं थी। जागृति की रोशनी में पता लगा कि ये भाग ठीक था, ये भाग ठीक है, ये भाग ठीक नहीं है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है ना। आपने को अधिमूल्यन कर लिया, अब क्या ठीक था उसमें, छोटा सा काम किया और आपने को उसमें अधिमूल्यन कर लिया, तो वो तो दिक्कत में आ गया। उसकी सही औकात पता चली जागृति के बाद, इतना ही ठीक है, वो वाकई में फिर ठीक है, उसका सम्मान कर पा रहे हैं। ये पहली बार ऐसी बात हो रही है, ये जो विचार है इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे हिसाब से, जिसमें आदमी का सम्मान हो रहा है। परंपरा सड़ी हुई है, मानव अच्छा है कह रहे हैं, दिस इज द ओनली द थिंग द फर्स्ट टाइम इन द ऑन द अर्थ, जिसमें बोले भैया तुम अच्छे हो, परंपरा सड़ी हुई है। इसके पहले क्या था, तुम सड़े हुए हो, परंपरा बहुत महान है, उसको हम सुनते थे, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अच्छे हो भैया, आप परंपरा गड़बड़ होने से हर आदमी गलती के साथ खड़ा हुआ है। ये साफ साफ मूल्यांकन करने की योग्यता हमारे में आने की जरूरत है। जब तक इसमें घालमेल करते रहेंगे हम फंसे रहने वाले हैं। विधि से प्रमाणित हो रही है बिल्कुल। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वो मूल्य चरित्र नीति के रूप में हो गई। अभी एक आदमी में अगर बात कर रहे हैं, ठीक, अस्तित्व के साथ जोड़कर समझने के रूप में बात कर रहे हैं, समझदारी के रूप में बात कर रही है, जीने के रूप में बात कर रहे हैं, तो आहार विहार विहार में हो रहा है। तो ये दोनों का योगफल मूल्य चरित्र नीति, ठीक है ना। तो अब सभी एंगल से इसको समझना पड़ेगा, मूल्य चरित्र नीति, आहार विहार व्यवहार, समझदारी। तो अब आप पढ़ेंगे दर्शन में तो आपको परिभाषा मिलेगी, क्या लिखा है, प्रतिभा व्यक्तित्व संतुलन सहज प्रकाशन ही सम्मान है। एक लाइन लिख दिया, प्रतिभा व्यक्तित्व, इसको बोलते व्यक्तित्व, प्रकाशन, तो वो मूल्य चरित्र नीति के रूप में हो रहा है, वो आहार है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, व्यक्तित्व। तो प्रतिभा व्यक्तित्व संतुलन सहज, सहज मतलब 100 का 100, जब भी सहज का मतलब होगा, सहज का दर्शन में आप पढ़ोगे, सहज का मतलब होता है इन द टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। बाबा जी जब भी सहज लिख रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्या है, तो मानव में एग्जिस्टेंशियल प्रतिभा क्या होनी है, मानव में एग्जिस्टेंशियल व्यक्तित्व क्या होना है, उस वहां तक 100 है ना। तो जैसे जागृति सहज, जीवन सहज, मानव सहज, जब जब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्व में किस प्रकार से मानव को होना है उसको बोलते हैं मानव सहज। जागृति सहज मतलब अस्तित्व में एक जीवन जागृति क्या चीज होती है उसको बोलते हैं जागृति सहज। परिवार सहज भी बोलेंगे, एग्जिस्टेंस में परिवार का क्या रोल है, वो वैसा जीना हो जाना, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात हो रही, एब्सोल्यूट जो बात हो रही है वो अस्तित्व सहज हो रही है। ठीक, प्रकाशन, उसको कहा सम्मान। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, सम्मान की एक यात्रा पे, ऐसी यात्रा सम्मानजनक है या नहीं है, तो सम्मान की यात्रा सम्मान पूर्वक। अब अपने को किसी से सम्मान चाहिए क्या, सम्मान की यात्रा पे सम्मान पूर्वक चलते हुए हम सम्मानजनक विधि से जीते हैं, दूसरों में भी सम्मानजनक जीने की प्रेरणा को बना पाते हैं। क्या कह रहे थे अनिश भाई, बोलो। हाँ, अभी हम अनुकरण मारोगे ना, आप उसको जोड़ छोड़ दोगे तो लफड़ा हो जाएगा, जोड़ दोगे तो कहानी बदल जाएगी। बाबा जी का को काट दिया अपन ने इधर साइड से, तो अपन फिर वहीं चौराहे खड़े हो गए। तो हम अनुकरण के साथ चलते हैं, तो अब अपने को मिल रहा बेनिफिट। तो सम्मान पूरा जीते हुए सम्मान को पूरा कर लेंगे, 100 के 100 हो जाएंगे, तो अनुभव संपन्न हो जाएंगे। अभी अपने क्या पता कि यही है सम्मान, आपको पता है ये बात। हाँ, तो अभी हम अनुकरण मॉडल से लेके आ रहे हैं इसको, ऐसा हम सोचे सम्मान पहले ये है या नहीं इसको पहले वेरीफाई करेंगे, ऐसा नहीं है, हम अनुकरण कर रहे हैं, बताया गया ये सम्मान है और हमको लग रहा है ठीक है, और अपनी चाहत इससे जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही, देख लो, उतना टेस्ट लगा लो, आगे बढ़ो, काम पे लगो। ठीक, नमस्ते।